اعظم النکاح برکتن ایسر ہو مؤونتن. فقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بمعنی قوله فما روی عنہ ان المؤمن فتفضل علی المؤمن على الحور العين بالسبعين ألف ضعف أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، پوری دنیا کے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ایسا ہے جو مشترک ہے. ہر گھر میں بے شمار نوعیت مختلف ہے، ایک مسئلہ ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کے لیے ایسا ہے جو مشترک ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ موت کو طاری کرنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے نفس کا لفظ استعمال کیا. نفس وہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، لیکن نفس کا کوئی مونس نہیں ہوتا. نفس اور نفسہ کہا جائے ہاں، نفس ہر مرد ہر عورت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے پردے میں بیٹھے ہیں، یہ جو بولنے والے ہیں، ہم سب پر ایک دن ایسا طے ہو چکا ہے کہ یہ بولتی زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ دیکھتی آنکھیں بجھ جائیں گی، یہ سنتے ہوئے کانوں کے تار ٹوٹ جائیں گے، یہ دھڑکتے ہوئے دل خاموش ہو جائیں گے، اور یہ چلتا پھرتا وجود انسان کی بجائے میت کہلانے لگے گا. میت، وہ کہتا ہے کہ وہ جا رہا ہے، کہتے ہیں میت جا رہی ہے. میت ذرا سا نظر آنا کم ہو تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. نظر ٹیسٹ کرو بھائی، نظر ٹیسٹ کرو، اور جس دن یہ آنکھ بالکل ہی بند ہو جائے گی وہ کوئی پریشانی کم پریشانی کا وقت تو نہیں ہے. تھوڑے سے کان اونچا سننے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی دوائی دو میرے کان اونچا سننے ہوتے ہیں، کوئی میل نکالو، کوئی آلہ لگاؤ، کچھ تو کریں. اور جس دن یہ کان بالکل بند ہو جائیں گے وہ کیا وقت ہوگا. تھوڑا سا ہاتھ میں حرکت مشکل ہو جائے، وہ کہیں مجھے سالش نہ ہو جائے، مجھے میرے لیے دعا کرو جی، تو میرے لیے دم کرو، کوئی تعویذ دو، کوئی دوائی دو، میرے ہاتھ کی حرکت کمزور ہو رہی، میرا ہاتھ کانپتا ہے، میرا ہاتھ ہلتا ہے. اور جس دن یہ دونوں ہاتھ بالکل ساکت ہو جائیں گے کہ اپنے اوپر سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکیں گے، تو یہ کوئی کم مسئلہ تو نہیں ہے. دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو جائے، تھوڑی سی سست ہو جائے تو آدمی ہائے ہائے کرتا ہے کہ مجھے دل کا دورہ نہ پڑ جائے، مجھے لاہور لے جاؤ، ناروال میں تو کوئی دل کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، مجھے لاہور لے جاؤ، میرا علاج کرواؤ، کیوں دل کا دورہ نہ پڑ جائے. اور جس دن یہ دھڑکتا دل بند ہوگا تو کیا یہ کم مصیبت ہوگی. گھٹنوں میں درد ہے جی، میں جی ویل چیئر پہ میں نہیں بیٹھنا چاہتی، گھٹنوں میں درد ہے، مجھے سارے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، تو میں ہی تو سارے گھر کو دیکھتی ہوں، اب یہ میرے گوڑوں میں درد شروع ہو گیا، کوئی دوائی دو ڈاکٹر صاحب. میں تو اکیلا ہوں، دکان پہ جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے سودا دینے کے لیے، میرے گوڑوں میں درد ہے، کوئی دوائی دو جی. کرسی پہ آ گیا تو میں کس کام کا. اور جس دن یہ پوری ٹانگیں حرکت کرنے سے عاجز ہو جائیں گی اور پتھر بن جائیں، اکڑ جائیں گے ایسے، وہ تو کم مصیبت کا دن ہے. بولا نہ جائے نا، بولا نہ جائے تو آدمی پریشان ہے، کیونکہ زبان پہ فالش تو نہیں ہو گیا، یہ زبان اٹکنے شروع، لکنت شروع ہو، تو اس کا علاج کرو. بلکہ پڑھے لکھے جنہوں نے پڑھانا ہوتا ہے, جنہوں نے کہیں بولنا ہوتا ہے, وہ تو اس کا خواب رکھتے ہیں کہ میرا گلا نہ بیٹھ جائے, کہ میری زبان میں لکنک نہ آ جائے, مجھے بچوں کو پڑھانا ہے, میں اسکول ٹیچر ہوں, میں پروفیسر ہوں, یا میں اسکول میں پڑھاتی ہوں, میں اسکول میں پڑھاتا ہوں, یہ میری زبان بھاری ہوتی چلی جا رہی ہے تو میرا کیا بنے گا. جس دن یہ بولتی زبان بالکل خاموش ہو جائے گی, کم مصیبت کا دن ہے. جس دن بچے پکار رہے ہوں گے اماں اماں اور کوئی صدا نہیں ہوگی, بیٹے پکاریں گے ابا ابا اور وہاں جواب کوئی نہیں. تو صبح سویرے ابا دکان پہ جاتا تھا, آج دکان کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے کندھوں پہ سوار ہو کے. تو صبح سویرے ہی اس کے گھر کے کام میں لگ جاتی تھی, صفائیاں کروا رہی, ناشتے تیار ہو رہے, برتن دیکھے جا رہے, کپڑے دیکھے جا رہے. آج یہ اتنا گھر کھلا چھوڑ کے اجنبیوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے کہاں جا رہی ہے, یہ کس دیش کی طرف کو ہجرت ہے جہاں جا کے کبھی کوئی واپس نہیں آیا. کل نفس ذائقۃ الموت, سب نے یہ ذائقہ چکھنا ہے. تو اگر تو موت ہمیں مار دیتی اور ہمارا قصہ تمام کر دیتی اور مرنے کے بعد ہم مٹا دیے جاتے, پھر ہم آسانی میں تھے, پوچھا بھی کوئی نہیں, پوچھے گا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اگلی آیت دلوں کو ہلانے والی ہے. ثم توفون اجورکم یوم القیامہ, پھر ایک دن ناروال کے بازار میں جو کچھ تم نے کیا, ناروال کے گھروں میں رہ کر جو تم نے کیا, اس کا میں تمہیں پورا پورا اجر دوں گا یا سزا دوں گا, اس کا حساب لوں گا, اس پہ جزا سزا کا نظام چلے گا. تو اس آیت نے ہمیں جکڑ کے رکھ دیا میرے بھائی اور بہنوں, اور موت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا. یہ دیوانوں کا جہان ہے جو موت کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا. مہنگائی مسئلہ بن گئی, یہ برتن ٹوٹ گیا مسئلہ بن گیا, سر میں درد ہوا مسئلہ بن گیا, بچے کو ملازمت نہیں مل رہی یہ مسئلہ بن گیا. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ موت ہمارے پورے جیتے جاگتے وجود کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دے گی, اور معصوم بچہ اس پر ایک تازیانہ پڑتا, وہ تو اس میں خالی کھیل کود ہی دیکھا ہوتا ہے نا, ایک دم جب گھر میں ماتم ہوتا ہے تو یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, اس کے لیے تو ایک نئی چیز ہے, یہ کیا ہو گیا. تو ایک معصوم ذہن پہ چوٹ پڑتی ہے کہ اچھا یہاں مرتے بھی ہیں. پچھلے دنوں میں حج پہ تھا تو پیچھے میری والدہ فوت ہوئی, میری بھتیجی تین چار سال کی, میری بیوی سے کہنے لگی یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں, یہ سارے کیوں رو رہے ہیں, ان کا دادی اماں فوت ہو گئی. کہیں یہ فوت ہونا کیا ہوتا ہے, کب مر گئی ہیں, کب مرنا کیا ہوتا ہے, ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں, ان کا اللہ کے پاس کہاں گئی ہیں, تو یہ سوئی پڑی ہیں, اللہ کے پاس کہاں گئی, یہ بولتے کیوں نہیں, یہ اٹھتے کیوں نہیں, یہ سارے کیوں رو رہے ہیں. تو پتا چلا کہ یہاں جنازے بھی اٹھتے ہیں, پھر لوگ قبروں میں ڈال کے ایسے بھول جاتے ہیں, کسی کو یاد ہی نہیں رہتا. کوئی ماں تھی جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے کچھ بنایا کرتی تھی, کوئی باپ تھا جو صبح سے شام تک ناروال کے بازاروں میں ہمارے لیے گرمی اور سردی کے تھپیڑے سہتا تھا, اور سارا دن دکان کی غلامی کرتا تھا صرف اپنے بچوں کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے. ماں باپ خون و خون ہو جاتے ہیں, وہی اولادیں ان کو ایسے بھول جاتی ہیں جیسے کبھی آئے ہی نہ تھے, بھولی بسری داستان بن جاتے ہیں. میرے بھائیو, قرآن موت کو مسئلہ بنا کے پیش کرتا ہے اور دنیا کو گزرگاہ بناتا ہے. کہ تم کس دنیا کے چکر میں پڑے ہو, میں نے بنائی ہے, مجھ سے تو پوچھو کہ یہ کیا ہے. اہلم جیسے کہتے ڈاکٹر صاحب میں تو ہلاک ہوتا ہوں, کہ میرے سینے میں درد ہے, خدا کے واسطے دیکھو میرے ہارٹ اٹیک ہو گیا, خود اپنی مرض بنا کے بیٹھا ہوا. میرے دل کو دورہ پڑ گیا. اب ڈاکٹر نے دیکھا ای سی جی کی, کہا آپ تو دیوانے ہیں ماشاء اللہ, آپ کا دل ٹھیک ٹھاک ہے, کس نے آپ کو کہا آپ کو دل کا دورہ؟ وہ مطمئن ہو کے خوش ہوتے, ہسپتال گیا تھا ایسے مرا مرا نکلتا بڑا خوش ہو کے, کچھ نہیں. یہی کچھ اللہ کہتا ہے مجھ سے تو پوچھو, جس ناروال کو تم سر کا تاج بنائے بیٹھے ہو, نمازیں تمہاری چھوٹ گئیں, قرآن کی تلاوت تمہاری چھوٹ گئی, سچ تم نے چھوڑ دیا, محبتیں تم نے قربان کر دی, صداقت تم نے چھوڑ دی, وفائیں تم نے چھوڑ دی, اخلاص تم نے جاتا کیا, اور ایثار و قربانیاں تم بھول گئے صرف پیٹ کے ایندھن کو بھرنے کے لیے, اور اپنے چار دیواری کو سجانے کے لیے, اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم نے دن رات لگائے. اس رب سے تو پوچھو جس نے ناروال کی زمین بچھائی, جس نے آسمان کی چھت کو تانا, سورج چاند کے چراغ کو جلایا, دن رات کی گردش کا نظام بنایا, اس سے تو پوچھو یہ ہے کیا؟ اعلم سنو میرے بندو, غور سے سنو, انما الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی, ناروال کی زندگی, یہ بازار کی زندگی, لعب کھیل و لہو تماشا, لعب. آپ نے دیکھا 10-12 بچے کھیل رہے ہیں, تو آپ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں. اور ابھی ہم بازار سے آئے ہیں, ہم کیا دیکھ کے آئے ہیں کہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں, ابھی کوئی پوریاں بنا رہا ہے, کوئی لسی بنا رہا ہے, کوئی سبزی پہ پانی پھینک رہا ہے, کوئی دکان پہ جھاڑو دے رہا ہے, کوئی دکان میں بیٹھ چکا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میری نظر سے دیکھو تو یہ سب کھیل رہے ہیں, جیسے تمہاری نظر میں بچے گاڑیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. آگے کیا ہے؟ لہو تماشا. تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مداری نے ڈگ ڈگی بجائی اور ہمارے جیسے 2-4 پارے کٹھے ہو گئے, اب اس نے کہا بس ابھی میں پٹاری سے سانپ نکالوں گا اور سانپ سے یہ بنا دوں گا اور گولی میں سے اور یہ بوتل میں سے جن نکل آئے گا اور جن میں سے بوتل نکل آئے گا. بے وقوف نہیں بنا رہے تھے لوگ, ڈگ ڈگ ڈگ ڈگ بجڑی ڈگ ڈگی اور لوگ ایسے دیوانے فارغ کھڑے دیکھ رہے. تو گزرنے والا عقل مند کہتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تماشا, مداری تماشا دکھا رہا ہے, تماشا دکھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے جو یہ گھروں میں عورتیں سمجھتی ہیں ہم کام کر رہی ہیں, اور یہ جو مرد سمجھتے ہیں بازاروں میں ہم کام کر رہے ہیں, میں تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تماشے ہو رہے ہیں, تماشے. لے اگر کسی بچے کی گاڑی ٹوٹ جائے تو وہ تو کتنا روتا ہے, مگر کوئی بچہ کوئی نہیں گاڑی تو ہے, کھلونا ہی تو ہے, اور آ جائے گا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں میرا تو بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ کچھ آ رہے میرے بندو, تم ناروال کے نقصان پہ ہی رونے بیٹھ گئے, یہ تو کچھ بھی نہیں, تم یہاں کی خوشیوں کو دل دے بیٹھے, یہ تو کچھ بھی نہیں. لعبن و لہون و زینتن و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قرير لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. یہ ساری آیات قرآن کی بتاتی ہیں کہ دنیا بچوں کا کھیل ہے, تماشا ہے. تو اصل کیا ہے؟ تو پھر اصل کیا ہے؟ جہاں انسانی علم کچھ نہیں بولتا وہاں اللہ بتاتا ہے اصل موت کے بعد کی زندگی ہے, اس کی تیاری کرو. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت, ارے لوگوں موت سے کبھی کوئی نہیں ٹکر لے سکا نہ کوئی بچ سکا. ان اکمتم لہو اخذکم ان فررتم منہ ادرککم, بڑے بڑے پہلوانوں نے پنجہ آزمائی تھی اور موت نے ان کے پنجے مروڑ کے زمین پہ گرا دیا, اور بڑے بڑے تیز رفتار دوڑنے والے ایتھلیٹوں نے اس کے آگے بھاگنے کی کوشش کی اور موت نے ان کی گردن کو پکڑ کے زمین پہ پھینک کے خاک میں ملا دیا. یہ وہ پہلوان ہے جس کے سامنے لاکھوں بھولو ہار گئے اور لاکھوں رستم میں زمان ہار گئے اور لاکھوں رستم میں فلاں ہار گئے، جس کے سامنے نہ کوئی ٹک سکا نہ ٹک سکتا ہے۔ اس موت کی تیاری کرو قبل اس کے کہ تم غفلت میں اٹھا لیے جاؤ۔ پہلے پہلے توبہ کر کے اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ درست کرو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو فنا سے پاک ہے، ایک اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے، اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو ہر قسم کے ذوق سے پاک ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے روٹی کا محتاج نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے پانی کا روح کا محتاج نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے ہوا کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں، غلوں کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو موت سے پاک رکھا ہے، باقی ساری کائنات کو موت کے ہاتھوں میں، بے رحم ہاتھوں میں اور آہنی پنجوں میں اس نے مروڑنا ہے۔ ایک ایک تو مر ہی رہے ہیں اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ ساری کائنات پہ موت کا کوڑا برسائے گا۔ اور زمین اذا زلزلت الارض زلزالہا، دیکھو یہ زمین مر رہی ہے، یہ میں آسان لفظ میں کہہ رہا ہوں، زمین مر رہی ہے۔ واذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، یہ دیکھو انسان مر رہے ہیں۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، اب یہ دیکھو پہاڑ مر رہے ہیں۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، یہ دیکھو سمندر مرنے لگے ہیں۔ واذا البحار فجرت واذا البحار سجرت، اب یہ دیکھو آسمان مرنے لگا ہے۔ اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت، اب یہ دیکھو سورج مرنے لگا ہے۔ اذا الشمس كورت، اب یہ چاند مرنے لگا ہے۔ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اب یہ ستارے مرنے لگے ہیں۔ واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور یہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر رہنے والے آج موت کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ زمین پھٹ رہی ہے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، پہاڑ ریت بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، جانور دیوانہ وار جنگلوں سے نکل کر شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وہ مائیں جو بچوں کو لوریاں دیتے نہیں تھکتی، وہ مائیں جو بچوں کو سینے سے چمٹاتے نہیں تھکتی، وہ مائیں جو میرا لال کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی۔ آج ذرا تماشا دیکھیں، وہی مائیں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بچے کو یوں پھینکیں گی جیسے گھر کا کوڑا اٹھا کے باہر پھینکتی ہیں، جیسے گھر کی گندگی اٹھا کے باہر پھینکتی ہیں۔ چل ہے لو، چل ہے لو، کل مرضعات عما ارضعت، اور اللہ نے کیا کہا؟ بچہ نہیں، دودھ پیتا بچہ، کیونکہ دودھ پیتا بچہ تو ماں کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بعد میں سنبھالتی، اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو پہلے سنبھالتی۔ جو ذرا بڑے ہو جاتے ہیں ان سے توجہ ذرا ہٹ جاتی، محبت میں کمی نہیں ذرا توجہ ہٹتی، جو دودھ پیتا ہوتا ہے ہر وقت توجہ لیتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال کے پھینکے گی جیسے کوئی کنواں باہر پھینک دیا، اور خود بھاگے گی، لیکن آج نہ یہ معصوم بچے گا نہ یہ مائی بچے گی، نہ آج شاہ سوار بچیں گے اور نہ زوردار بچیں گے، نہ زبردست بچیں گے، نہ شہنشاہ بچیں گے، نہ وزیر و فقیر بچیں گے، نہ جن و انس بچیں گے۔ موت کا بے رحم برشا سب کی آنکھوں کو چیرتا ہوا، گردنوں کو اڑاتا ہوا، انہیں مٹی میں ملا کر چلا جائے گا۔ آج پہاڑوں جیسی سخت مخلوق مر رہی ہے، ناروال والے بیچارے کہاں سے بچ کے جائیں گے؟ اور یہ تو ویسے ہی مر رہے ہیں، ہم تو ویسے ہی روزانہ مر رہے ہیں، آج یہ گیا کل وہ گیا، آج یہ اٹھا کل وہ اٹھا، اور پھر ایک دھماکہ ہوگا اور زمین ایسے پھٹتی چلی جائے گی، اور زمین کے اندر سے آگ باہر نکلتی چلی جائے گی، اور پوری دنیا کے انسان ایک ایک موت مریں گے، ایک موت کے کلیجے پھٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ وہ آواز ایسی خوفناک ہوگی، ایک سریلا ساز جو مست ہو جائے گا، صبح کا سہانا وقت ہوگا، اور عورت مکھن کا پیڑا بنا کے لچی سے یوں نکال کر ہاتھ میں رکھا ہی ہوگا کہ ایک دم سور پھونک دیا جائے گا اور پیڑا اس کے ہاتھ سے یوں چھوٹ جائے گا، اور ایک عورت نے روٹی تیار کر لی ہوگی اور یوں توے پر ڈالنے کے لیے اپنے ہاتھ کو لے جا چکی ہوگی، ابھی ڈالا نہیں، ہاتھ یوں آ چکا ہے کہ ایک دم سور پھونکا جائے گا اور روٹی ہاتھ سے توے پر بے قاعدگی سے گر جائے گی، اور دکاندار جلدی جلدی صبح صبح ناروال میں آ کے بیٹھا ہوا ہے کہ پہلے پہلے گاہک میں سمیٹ لوں، اور گاہک آیا، سودا طے ہوا، اور اس نے گز کے ذریعے سے کپڑے کو ناپا، پانچ میٹر دس میٹر ناپا، اور کینچی کو رکھا ہاتھ میں، اور یوں کاٹا ہی ہوگا، ایک دم دھماکہ ہوگا اور کینچی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور کپڑا ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور ایک تھوڑی دیر سے آئے گا وہ جھاڑو دے رہا ہوگا، جھاڑو جھڑ دے رہا ہوگا ایک دم وہ آواز آئے گی اور جھڑ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور زمین دار ہل لے کر زمین کو چل چکا ہے اور ہل اس کے ہاتھ میں ہے, بیل اس کے آگے ہے, ایک آواز آئے گی اور بیل بدک کے وہ گئے, ہل چھوٹ کے وہ گیا اور وہ بھاگ کے وہ گیا, پر آج نہ بیل مرنے سے بچا, نہ زمین دار بچا, نہ کاشتکار بچا, نہ بیگم بچی, نہ امیرن بچی, نہ امیر بچا, نہ غریبن بچی, نہ غریب بچا. آج سب پہ موت کی تلوار ایسی پھری کہ سوری زمین والوں کو موت دے کر پھر اللہ نے پہلے آسمان والوں کو موت کا حکم سنایا. فرشتوں کے رنگ فخ ہو گئے, ساری دنیا کو مرتا دیکھتے تھے, آج اپنی موت بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا آسمان لرز رہا ہے. پھر اس سے موت کا حکم نافذ ہو گیا کہ تیسرے آسمان کو موت کھا گئی, پھر چوتھے آسمان کو موت کھا گئی, پھر پانچواں آسمان کو موت کھا گئی, پھر چھٹے آسمان کو موت کھا گئی, پھر ساتویں آسمان کے فرشتے جو سب سے مقرب اور قریب ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور ان پر موت کا رندہ پھرا. پھر عرش کے فرشتے مرے, پھر ایک دم اللہ کی ہیبت ناک آواز آئی, جبریل بھی مر جائے اور میکائیل بھی مر جائے. اس آواز کا سننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش یوں ہل جائے گا, ہل جائے گا, لرز جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, یا اللہ جبریل میکائیل کیا یہ بھی مر جائیں گے, ان پر تو مہربانی کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت خاموش, لقد قتلت الموت علی من کان تحت عرشی, میرے عرش کے نیچے جو ہے اس کے لیے موت مقدر ہے. کسی کو بچاتا تو اپنے محبوب کو بچاتا, اس کو بھی موت کا پیالا پلا دیا. جبریل تو اس کا ادنا خادم ہے, میکائیل تو اس کا ادنا خادم ہے, اس کو نہیں چھوڑا تو یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اسرافیل پہ موت آ گئی, وہ سور پھونک رہے ہیں لگے جو ہی اللہ کہے گا مر جائے اسرافیل, ایسے ان کے خاص لرز جائیں اور چکرا کے گریں گے اور سور نشنی گرے گا, سور اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے اوپر جا کے کھڑا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اوپر اللہ نیچے اسرائیل, بول اسرائیل اب کون باقی, اسے پتا چل گیا کہ اب میری بھی آ گئی باری. کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی اور نیچے تیری یہ مخلوق ملک الموت باقی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت مر جا تو بھی میرے امر کے ساتھ. تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ اگر ساری دنیا اور آسمانوں کے انسان جنات فرشتے اگر زندہ ہوتے تو ان کی چیخ کو سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے, ایسی ہولناک چیخ مارے گا اور سب کو مار کے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آج بادشاہی دیکھو, پھر اللہ تعالیٰ سب کو موت دے کر کہ من کان لی شریکن فلیأت, ہے کوئی میرا شریک تو میرے سامنے آئے. ہم نے تو اللہ کو ایسا کمزور سمجھا ہے, جب اللہ ہمارے کام براہ راست کر ہی نہیں سکتا, اب تو کوئی اور ہمارے کام اللہ سے کروائے گا. اللہ نے جہان بنانے کے بعد کسی کو اپنا پاٹنر نہیں بنایا, میں نے رات بھی بتایا تھا, نہ شریک ہے نہ کوئی مشارک. شریک کا کیا مطلب ہے, پہلے سے اللہ کے ساتھ کوئی چلا آ رہا ہو, بھئی ایک بھائی اور بھی ہے خدا نہ خاصا نقل کفر نہ باشا, کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا, انہوں نے کہا میری یہ شراکت پاک ہے. لا مشارک, مشارک کا کیا مطلب ہے کہ کاروبار بڑھ جائے, مثال دے رہا ہوں, کاروبار بڑھ جاتا ہے تو ایک آدمی کہتا بھائی آپ میری پارٹنرشپ کر لیں, میرا کاروبار زیادہ ہو گیا مجھے سنبھالا نہیں جا رہا, تو ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں, تو یہ ہے مشارک. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا نہ کوئی مشارک ہے اور نہ میرا کوئی شریک ہے, سب کو پلا دیا موت کا پیالا. تو من کان لی شریکن فلیأتی, کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے, اسے کوئی ہو تو بولے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا, میں نے دنیا بنائی میں نے مٹا دی, میں ہی اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ, جیسے بنایا تھا ویسے, جیسے بنایا اور مٹایا ویسے ہی کھڑا کر دوں گا, کیا مشکل ہے. آس ابن وائل السہمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد تیرا رب اس ہڈی کو زندہ کرے گا, ہڈی ہاتھ میں تھی اور آپ کے سامنے ہڈی کو یوں رکھا اور ایسے مسئلہ ایسے وہ بالکل نرم ہو گئی تھی, پھونک ماری وہ ساری ہوا میں اڑ گئی. کہنے لگا اس سے تیرا رب زندہ کرے گا, اب نے کہا ہاں میرا رب صرف اسے نہیں میرا رب تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم کی آگ کا ذائقہ چکھائے گا. ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل آ گیا اور آ کر قرآن لائے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فإذا ہوا قصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. دیکھو دیکھو اولم يرى دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو ہماری بلی ہمیں میاؤں نہیں اردو میں کہنا ہماری بلی ہمیں میاؤں تو اللہ تعالیٰ ارے دیکھو دیکھو دیکھو یہ جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا یہ مجھے کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا, مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اس بدبخت کو بتا جس رب نے تجھے اس وقت پیدا کیا جب تو کچھ نہ تھا اور آدم میں سے چکی کو چلا کر تجھے انسان بنایا, وہی رب تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر کے دکھا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا عین الملوک بادشاہ کہاں ہے, عین الجبارون وہ ظالم کہاں ہے, عین المتکبرون اکڑ کے چلنے والے اپنے حسن پہ ناز کرنے والے. بالکل یوم آج کس کی بادشاہی ہے کوئی آگے ہو تو جواب دے. تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. جس جہان کو چھوڑ جانا ہو اس سے جی لگانے والے بھی کیسے نادان ہیں, کیسے نادان ہیں بھائیو. ہم یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں, میں ہر بیان میں یہ بات واضح کر رہا ہوں, یہ تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت نہیں کہ ہم نے عورتوں کو بلایا ہے کہ ہم نے عورتوں کو بھی تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا ہے اور یہ سارے مردوں کو بھی بنانا ہے. تبلیغ یہ محنت ہے کہ موت آ رہی ہے اس سے پہلے تیاری کر لو بھائی, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کرو. عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں, ان کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. موت کسی کو نہیں چھوڑتی, سب اس کی تیاری میں لگے. کل کو اللہ کی بارگاہ میں پکڑے گئے تو باپ چھڑا لے گا, بیوی چھڑا لے گی, خامن چھڑا لے گا, ماں چھڑا لے گی, یا بہن چھڑا لے گی, یا بھائی چھڑا لے گا. پھر وہ کیا دن ہوگا جب اللہ اس طرح ہمیں کٹائے. ناروال کی زمین یوں جیسے گندم کا بیج باہر نکالتی ہے اور ناروال کی زمین جیسے چاول کے بیج کو باہر نکالتی ہے. میرے بھائیو ایک دن آئے گا جب ناروال کی زمین یوں انسانوں کو باہر نکال رہی ہوگی اور مرد نکل رہے ہوں گے اور عورتیں نکل رہی ہوں گی اور معصوم بچے نکل رہے ہوں گے, ایسے جیسے دانا اگتا ہے, ایسے جیسے گھاس اگتا ہے, ایسے جیسے چاول نکلتا ہے, ایسے جیسے درخت نکلتا ہے, اور ایسے زمین اپنا سینہ چیر دے گی, اپنا سینہ چیر دے گی. اور یوم یخرجون من الاجداث سراعا اور تیزی کے ساتھ لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے. اور ما یندرون الا صیحتا واحدہ ایک آواز, ان کانت الا صیحتا واحدہ ایک آواز, فانما ہی زجرۃ واحدہ ایک آواز, فاذا ہم بالساحرہ وہ آواز ہمیں ایک میدان میں کھڑا کر دے گی. ایسا خوفناک دن ہے یوم یجعل الولدان شیبا بچہ بوڑھا ہو جائے گا, یوم تشقق السماء بالغمام آسمان پھٹے گا, ونزل الملائکۃ تنزیلا فرشتے اتریں گے, الملک یومئذ الحق للرحمن آج اپنے رب کی حکومت دیکھ لوگے کیسی طاقتور ہے, اذا دکت الارض دکا دکا زمین توڑ دی گئی, بجاء ربک والملک صفا صفا آج اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ اتر رہا ہے, یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیا آج اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے, اور ساری دنیا کو یوم نسیر الجبال پہاڑ جموں کشمیر کیا ہمالیہ پہاڑ بھی ہٹ جائے گا, وتر الارض بارزہ زمین ننگی ہو جائے گی, وحشرناہم ہم تمہیں جمع کریں گے, کیسے جمع کریں گے, کما خلقناکم اول مرہ کیا مطلب, تن پہ تار نہیں ننگے بدن. حضرت عائشہ نے کہا وا سوتا, حضرت عائشہ نے کہا وا سوتا ارے ہماری بے پردگی, آپ نے فرمایا الامر اشد من ذاک, ارے عائشہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا ایسا سخت حال ہوگا, کروڑوں نہیں اربوں انسان چل رہے ہوں گے, اربوں انسان مرد عورت, اور اللہ کی قسم کو یوں نہیں دیکھ سکے گا, ایسی نظر کی سیدھ میں جا رہا ہوں گے، آنکھیں تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی ہوئی، دل اڑے ہوئے، کلیجے اچھلتے ہوئے، وجود تھر تھراتا ہوا، ٹانگیں کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی، جسم اور ٹانگیں وجود کو اٹھانے سے انکاری ہو رہی ہیں، لیکن آج کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، آج اللہ خود آنے والا ہے، ابھی عدالت لگنے والی ہے، ابھی ترازو آنے والا ہے، ابھی جنت اور دوزخ آنے والی ہے، ابھی غفرات آنے والا ہے، ابھی اللہ اپنے عرش کے ساتھ آنے والا ہے، ابھی حساب کتاب کا نظام چلنے والا ہے، ابھی تو سب چوپٹ میدان میں کھڑے ہیں، ایک دم دھماکہ ہوگا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ پہنچ گئے اپنے عرش کے ساتھ، ازلفت الجنت للمتقین، جنت آ جائے وہ کھینچی چلی آئی اپنے ساری خوشبوؤں کے ساتھ، وبرزت الجحیم للغاوین، دوزخ آ جائے وہ کھینچی چلی آئی اپنے دھوئیں اور آگ اور انگاروں اور پتھروں اور سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ۔ ارے میرے بھائیو، جہنم کوئی ایسا حوالات نہیں ہے کہ دو چار دن وقت کے آگے چلا بھیج دے گا اللہ۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، وہ آگ ہے، وہ آگ ہے کہ اس کے کھولتے پانی کا ایک لوٹا سات سمندر میں ڈال دیں تو ساتوں سمندر ابلنے لگ جائیں گے، اور اس میں انسان گھومے گا، مرد و عورت گھومیں گے، جیسے چاول ہانڈی میں گھومتا ہے، کبھی کبھی ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کے چاولوں کو ابلتا دیکھا کریں، اس طرح مرد عورت اس میں گھوم رہے ہوں گے، یوں گھوم رہے ہوں گے۔ اور یہ پانی وہ نہیں جو 100 کے ٹیمپریچر پہ کھولا ہے، یہ پانی وہ ہے کہ ایک لوٹا سات سمندر میں ڈالیں تو ساتوں سمندر ابل جائیں گے، اس میں یہ انسان کہاں تک برداشت کرے گا اور کیا کچھ برداشت کرے گا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کھولتے پانیوں میں گھوم رہے ہیں، اور یورف المجرمون بنواسیہم، یورف المجرمون بسیماہم ویوخذ بنواسیہم والاقدام، فرشتے گردن سے پکڑیں پیشانی سے اور ادھر پاؤں کو پکڑیں اور یوں الٹا ان کو یوں دوہرائیں گے، دوہرائیں جیسے ہم لکڑی کو نہیں ایسے دورا کرتے، تو گردن کے بالوں سے پکڑ کے یوں اور پاؤں سے پکڑ کے یوں، گردن اور ٹانگوں کو آپس میں ملا کے باندھ دیں گے، یہ اب کمر نہیں ٹوٹے گی، کمر کمان کی طرح لچک جائے گی، اور اس کی گردن اور پاؤں آپس میں باندھ دیے جائیں گے، اور پھر یوں انہیں جہنم کے کھولتے پانیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اللہ ہی نکالے تو نکالے، اب کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو ایک ایسا ہیبت ناک دن ہے جو بچے بوڑھے ہو جائیں، مائیں اپنی اولاد بھول جائیں، خامن اپنی بیویاں بھول جائیں، بیویاں اپنے خامن بھول جائیں، باپ اپنے بچے بھول جائیں، بھائی اپنے بھائی بھول جائیں، جہنم کی لپٹیں ہیں، جنت کی خوشبو ہے، پل سراز کی آمد آمد ہے، ترازو ہل رہا ہے، اللہ آ چکے ہیں، انسان کھڑے ہیں، فرشتوں کا پہرا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو، میں دنیا میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تم نے کیا سمجھا کہ رب غافل ہے، رب کو پتہ ہی نہیں، اللہ جانتا ہی نہیں، میں نے سب دیکھا اور سنا، آج تیار ہو جاؤ اپنے حساب کے لیے، آج عورتیں بھی آئیں گی، آج مرد بھی آئیں گے، آج بوڑھے بھی آئیں گے، آج شاہ و گدا بھی آئیں گے، امیر و غریب بھی آئیں گے، ایک ایک عورت ایک ایک مرد کو فرشتے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست پوچھے گا، بول آج کے دن کیا کر کے آیا ہے، کچھ ہوگا تو سرخ رو ہے، کچھ نہ ہوا تو آج ہلاکتوں کے دروازے کھل گئے۔ تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ اے بھائی اور بہنوں، مرنے سے پہلے اس جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کر لیں، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ غفلت میں اگلا اٹھا کے چلا جائے۔ تیاری کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ جل جلالہ جب خود حساب لینے کے لیے آ رہا ہے، اور آگے کوئی نروال کی جیل نہیں، نروال کا بنگلہ نہیں، وہ گھر ہے جنت کا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ جیل ہے اللہ کی جس کا ایک انگارہ پوری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، اب کبھی جنت نہیں دیکھ سکتا، یہ کبھی کامیابی نہیں دے سکتا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی ذرا ان کا لباس سنیں، سرابیلہم من قطران، کہ ان کے لیے شلوار لائی جائے، کس چیز کی؟ تارکول کی، تارکول، تارکول کیا؟ یہ لک جو سڑکوں پہ ڈالی جاتی، اس کی شلوار، کرتا پہنایا جائے، کس چیز کا؟ سیاب من نار، سیاب من نار، آگ کا کرتا، ان کے سروں پہ دوپٹہ لایا جائے، ان کے سروں پہ پگڑی باندھی جائے، کس چیز کی؟ تخشا وجوہہم النار، ان کے سروں پر بھی آگ چڑھ جائے گی، ان کے چہروں پر آگ چڑھ جائے گی. ان کو لے جایا جائے کہاں؟ الی جہنم، جہنم کی طرف. وہاں گھر کیسے ہیں؟ نارن احاط بہم سرادقھا، آگ کی چادریں ہیں جن کی دیواریں بنا کے گھر بنایا گیا ہے، اس میں چارپائیاں بچھاؤ. وہ کس چیز کی ہیں؟ لہم من جہنم مہاد، انگارے اکٹھے کر کے اس کی چارپائی بنائی گئی ہے، اس پر بستر بچھاؤ. وہ کیا ہے؟ من فوقہم غواش، آگ کی موٹی تہ کی چادریں بنا کر ان کے اوپر ڈال دی جائیں گی. لہم من فوقہم ظلل من النار، اوپر آگ، من تحتہم ظلل، نیچے آگ. ذلک یخوف اللہ به عبادہ، یہ بات تھی جس سے تمہارا اللہ تمہیں ڈراتا رہا اور ڈرا رہا ہے، اگر اس نار و وال میں کچھ کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ایک کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان، فلان تو دن تو فلان، فلان فلان کی بیٹی، فلان فلان کا بیٹا، آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا. اب ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ہو گیا. اس اعلان کے ہوتے ہی اس کا قد، مرد ہے یا عورت، 120 فٹ اونچا ہو جائے گا، 120 فٹ قد ہو جائے گا، جو آدم علیہ السلام کا تھا. 125، 125 سے کچھ اوپر ان کا ساتھ، جو حدیث کا لفظ ہے ساتھ ہاتھ، زرا زرا شریف پیمانہ ہے جو 25 انچ کا ہوتا ہے، 25 انچ کو زرا کہتے ہیں. تو 60 زرا ہوگا، یعنی 125 فٹ سے کچھ اوپر نیچے ان کا قد ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کا لباس پہناؤ، خاتون ہے تو جنت کے 100 جوڑے، مرد ہے تو جنت کے 100 جوڑے. پھر کہے گا تاج لاؤ، پھر اللہ ان کے سر پہ تاج سجائے گا، مرد ہے یا عورت، ان کے تاج کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا. پھر مرد ہیں تو ان کے بال سر کے گھنگریالے ہوتے ہوئے کان کی لو سے نکلتے ہوئے گردن تک آ جائیں گے، اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک لمبے ہوتے چلے جائیں گے، اور ان بالوں میں ایسا نور بھرے گا، ایسی مہک بھرے گا کہ چند بال توڑ کے اگر دنیا میں رکھ دیے جائیں تو ساری جہان میں خوشبو پھیل جائے اور سارے جہان میں روشنی پھیل جائے، چند بال، چند بال. اور اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالے گا، تو ان مردوں اور عورتوں کے حسن کا کیا کہنا جن کے چہروں پہ اللہ کا نور پڑ گیا. یہ تو گارے مٹی کے اوپر اللہ نے جلد لگائی تو ایسے خوبصورت چہرے بن گئے، ایسے حسین چہرے بن گئے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. لیکن یہاں کا حسن تو بھائیو، ہاں بڑھاپے کی نظر ہو جاتا ہے. لاہور سے گزر رہا تھا، ایک بڑی اما کو دیکھا جو بالکل کمان بن گئی، کمر جھکی ہوئی، اس آگے بھی نہیں دیکھ سکتی، یوں زمین کی طرف دیکھتے جا رہی. تو ایسے ایک دم میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، معلوم ہوتا اما اپنی کھوئی جوانی زمین میں تلاش کرتی پھر رہی. کبھی ہم بھی جوان تھے، پھر آدمی اتنا ہی کہنے لگ جاتا ہے کبھی ہم بھی ایسے تھے. پر یہ بہار تو خزاں میں بدل جاتی ہے، یہ حسن تو لوٹ لیا جاتا ہے، بڑھاپا لوٹ لیتا ہے، جھریاں لوٹ لیتی ہیں، مصیبتیں لوٹ لیتی ہیں. آج یہ اللہ حسن دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے؟ اپنے نور میں سے نور دے رہا ہے. سورج کا نور اللہ کا نور نہیں، اللہ کے امر سے نور ہے. لیکن یہ جو جنتی کے چہرے پر نور آئے گا، مرد یا عورت، اللہ اپنے نور میں سے نور عطا فرمائے گا. جو ہی یہ تبدیلی آئی نا، اور لگائے گا جا بتا پچھلوں کو، یہ لوٹ جائے گا، ایک نعرہ لگائے گا، ہاؤ ہاؤ، قرآن جو اس کو بولتا ہے، ہاؤ مقرؤ کتابیا، ہاؤ ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں آ جاؤ ہاؤ ہاؤ، سورۃ الفاتحہ، ہا او مقرؤ کتابیا. وہ سارے اس کی طرح متوجہ ہوں گے، کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابیا، میرا پیپر دیکھو، میرا پرچہ دیکھو، میں پاس ہو گیا. تو کیسے پاس ہو گئی؟ کہیں ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا، میں تیاری کرتی رہی، میں نے وقت ضائع نہیں کیا پاگل عورتوں کی طرح دنیا کی چیزوں میں، وقت نہیں ضائع کیا پاگل مردوں کی طرح دنیا کے پیچھے، میں لگا رہا، آج میں پاس ہو گیا. اوپر سے اللہ کہے گا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ، قطوفها دانیہ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جا میری بندی جا میرا بندہ کھا پی موج کر, جنت تیری عالی شان ہے, تخت تیرے لیے بچھے ہوئے ہیں, خوش تیرے لیے جھکے ہوئے ہیں, پھل تیرے لیے پکے ہوئے ہیں, سائے تیرے لیے پھیلے ہوئے ہیں, چشمے تیرے لیے بہتے ہوئے ہیں, نوکر تیرے لیے کمر بند کھڑے ہوئے ہیں, گھر تیرے لیے سجے ہوئے ہیں, جنت تیرے لیے تیار ہے, محبتیں تیرے لیے تیار ہیں, موت کو میں نے تیرے لیے مار دیا, بڑھاپے کو میں نے تجھ سے دور کر دیا, بیماری میں نے تیری دور کر دی, غم میں نے تیرے کھینچ دیے اور زوال میں نے تجھ سے دور کر دیا, نفرتیں میں نے تجھ سے دور کر دی. اب تیری جوانی روزانہ بڑھے گی گھٹے گی نہیں, تیرا حسن روزانہ بڑھے گا گھٹے گی نہیں, تیری محبت روزانہ بڑھے گی گھٹے گی نہیں, تیرا ملک روزانہ بڑھے گا گھٹے گا نہیں, تیری طاقت روزانہ بڑھے گی گھٹے گی نہیں, تیرے جمال میں جلال میں حسن میں کمال میں کمال ہی کمال ہے. اب میں نے تیری زندگی کا وہ سورج نکالا ہے جس کے مقدر میں غروب نہیں, تیرے حسن کا وہ چاند چڑھایا ہے جس کے مقدر میں ڈوبنا نہیں, تو تیرے سر پہ اقتدار کا وہ تاج رکھا ہے جس نے کبھی تیرے سر سے اترنا نہیں, تجھے وہ زندگی عطا کی ہے جو کبھی موت اور کبھی موت کے شکار نہیں ہو سکتی. سونے کی زمین ہے, سونے چاندی کے گھر ہیں, ایک یونٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, مشک کے گارے ہیں, زعفران کی گھاس ہے, اللہ کا عرش ان کی چھت ہے, دودھ کی نہریں چلا دی, پانی کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, چشمے بہتے ہوئے, چشمے اٹھتے ہوئے, عینان تجریان کچھ چشمے بہ رہے, عینان ندا خطان کچھ چشمے اٹھ رہے, فیہما من کل فاکہ زوجان کہیں دو دو جوڑے ہر پھل کا جوڑا جوڑا, فیہما فاکہ و نخل و رمان کہیں انگور کہیں انار ہیں, کہیں رمان ہیں, کہیں کھجور ہے, کہیں پھل ہیں, متکئین علی فرش کہیں تختوں پہ بیٹھے ہیں, متکئین علی رفرف کہیں قالینوں پہ بیٹھے ہیں, جن الجنتین دان کہیں پھل ان کے سروں پہ جھکے ہوئے ہیں, یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا. آج یہ مجلس ہے مرد عورتوں کی, میاں بیوی کی, عورتوں کی الگ, مردوں کی الگ, میاں بیوی کی, بھائی بہنوں کی, باپ بیٹوں کی, اماں بیٹیوں کی, چاچا چاچیوں کی. آج ایک محفل ہے جس میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ شراب مہیا فرما رہے ہیں, کافوری شراب جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگائے آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے جہاں خوشبودار ہو جائے, لیکن یہ خود پی رہے ہیں, خود پی رہے ہیں. ایک منظر اور اللہ نے ہمیں دکھایا, جب ذرا نظر اوپر کی جنت پہ پڑی تو کیا دیکھا کہ محفل آباد ہے, پر ساتھ یہ محفل فرشتے ہیں, غلام ہیں, حورے ہیں, خدام ہیں, غلمان ہیں, اور جنتی اور جنت والیاں وہ تختوں پہ براجمان ہیں, اور ان کو پلانے والے یہ خود نہیں پی رہے, ان کو پیش کیا جا رہا, ان کو پلانے والے فرشتے ہیں, غلام, حورے, خدام, وہ پلا رہے اور یہ بیٹھ کے اپنے مزے سے پی رہے. یہ کون سی شراب ہے؟ یہ زنجبیل کی شراب ہے جو سلسبیل کے چشمے سے نکلی ہے. یسقون فیہا کاسا عینن فیہا تسمی سلسبیلا. ایک نظر اور اوپر گئی تو منظر ہی عجیب دیکھا کہ وہاں خود اللہ ساقی بنے بیٹھے ہیں. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ خود بندے اور بندیوں کو پلا رہا ہے. رحیق, جنت کی سب سے اعلیٰ شراب رحیق. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مس. پھر اس سے بھی اعلیٰ شراب مزاجہ من تسنیم. یہ جنت کی سب سے اعلیٰ شراب ہے, یہ اللہ خود پلائے گا. لے میری بندی, لے میرا بندہ, لے آج ساقی اللہ ہے. تسنیم یہ کیا ہے؟ مزاجہ من تسنیم. جو نیچے کے جنتی ہیں ان کو تسنیم ملاوٹ کر کے دی جائے گی, خالص نہیں دی جائے گی, ملاوٹ پاکستان کے شربتوں کی طرح ملاوٹ کر. یہ تو جنت کی توہین کر دی میں نے, یہ تو جنت کی توہین ہو گئی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. یعنی ایسا انسان ہے نا, کوئی غلط جملہ بھی نکل جاتا ہے, یہ تو جنت کی توہین ہے, کسی چیز سے اس کو تشبیہ دینا دنیاوی. نیچے کے جو جنتی ہیں مرد عورت, ان کو تسنیم اللہ خالص نہیں دے گا, ملا کے دے گا, تھوڑی تھوڑی ایسے ہی چھینٹے ڈال دے گا چھینٹے. لیکن جو اوپر کے جنت الفردوس کے مرد عورت ہیں ان کو خالص دے گا. عینن یشرب بها المقربون. جو اللہ کے قریبی مرد عورت ہیں اللہ ان کے لیے خود ساقی بنے گا. لے اب بھی میرے بھائیو, یہ دو ٹھکانے ہیں اور یہ دو انجام ہیں جن سے ہر مرد عورت کا واسطہ پڑنے والا ہے. اگر یہ روزانہ باتیں ہم سنیں اور سنائیں تو ہماری یہ کیفیت غفلت کی نہ ہو جو آج چل رہی ہے. ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے, جس کا نام قرآن ہے, جس کا نام شریعت ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جیسے آپ اپنی نبوت میں کامل، آپ کی شریعت کامل، آپ اپنی رسالت میں کامل، آپ کی شریعت کامل، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر چیز میں کامل، تو آپ کا دین ہر ہر چیز میں کامل ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا، آپ کی کتاب پہ کتابوں کو ختم کیا، آپ کی شریعت پہ ساری شریعتوں کو ختم کیا، آپ کے دین پہ سارے دینوں کو ختم کیا، اور سارے عالم کے لیے رہبر بنایا۔ ہر نبی آیا قوم کے لیے، ہر نبی آیا قبیلے کے لیے، ہر نبی آیا ملک کے لیے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا تو کہا للعالمین نذیرا، یہ سارے عالمین کا نبی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے رحمت بنایا تو رحمت للعالمین بنایا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت دی تو للناس کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا۔ صرف انسانوں کے نبی نہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور صرف جنات کے نبی نہیں بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ انا نبی الانبیاء، اور صرف نبیوں کے نبی نہیں آپ جمادات کے بھی نبی ہیں۔ پتھر بے جان، اس کے پاس سے آپ گزرتے تو پتھر بول اٹھتا السلام علیک یا رسول اللہ، بے جان پتھر کو پتہ چل جاتا تھا یہ گئے اللہ کے رسول۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، درختوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، ایک درخت تیزی سے دوڑا ہوا آ رہا ہے، صحابہ حیرانوں کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت کہاں سے چل پڑا، یہ کیسے چل پڑا۔ وہ تیز رفتاری سے زمین کا سینہ چیرتا ہوا آیا، آپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے یوں سایہ کر کے کھڑا ہوا، پھر بھاگتا ہوا واپس جا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کی آنکھ کھلی، ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ آج تو ہم نے قصہ ہی عجیب دیکھا، کیا دیکھا، یہ درخت دوڑا بھاگا ہوا آیا، آپ پہ سایہ کیا، پھر واپس ہو گیا۔ تو آپ نے نظر ڈال کے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ تڑپا، جس نے فریاد کی اے میرے مولا تیرا حبیب اتنے قریب سے گزر جائے اور میں اس کا دیدار نہ کر سکوں، مجھے اجازت دے میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اللہ نے اسے اجازت دی تو وہاں سے بھاگا ہوا آیا، اب میرے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ یہ تو درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ایسا شہنشاہ رسول ہے، ایسا عظیم رسول ہے، ایسا بلند رسول ہے۔ اور پھر جمادات آ گئے، نباتات آ گئے ہیں، اب حیوانات، جانور آ گئے۔ جانور کو ایک بدو آیا یا رسول اللہ میرے اونٹ سرکش ہو گئے، اونٹ مست ہو گئے۔ اونٹ مست ہو جائے نا شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا، مست ہوا اونٹ شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا۔ آپ نے کہا چلو، وہ چل دیا آگے، وہ باغ میں بند۔ آپ نے کہا دروازہ کھولو، کہ یا رسول اللہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کن دروازہ کھول، دروازہ کھول۔ انہیں ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو آپ اندر تشریف لے گئے، وہ ایک اونٹا بب بب بب بب کر رہا تھا، ساری اس کی جھاگ نکل رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر پڑی آپ پر تو تیر کی طرح آیا اور آپ کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا۔ آپ نے کہا رسی لاؤ، رسی لائے۔ آپ نے باندھا، کہا پکڑ، پکڑی، کہا اب یہ موت تک کبھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ دوسرا اونٹ ادھر کود رہا تھا، تب ادھر کو گئے، جب اس اونٹ کی نظر پڑی تو وہ آیا تیز رفتاری کے ساتھ اور آ کر آپ کے قدموں میں پڑ گیا۔ تو آپ نے کہا رسی لاؤ، رسی لائی۔ آپ نے باندھا، کہا یہ لے، کبھی تیرا نافرمان نہ ہوگا۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ سارے عالم کا رسول ہے، سارے انسانوں کا رسول ہے، سارے زمانوں کا رسول ہے۔ جب خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا تو ایک گدھا وہ آگے آ گیا اور آ کر کہنے کا یا رسول اللہ میں نسلی گدھا ہوں، کیسے کہ میرے باپ دادے پہ نبیوں نے سواری کی ہے، میں اپنی نسل کا آخری ہوں، آپ نبوت میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے یا عفور، تو آپ نے اس کو اپنے حصے میں لے لیا اور آپ اس پر سواری فرماتے تھے۔ کبھی کوئی ساتھی پاس نہیں اور کسی صحابی کو بلانا ہے تو آپ ہمیں یا عفور یا ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو وہ بھاگا ہوا جاتا جا کے زور سے ٹکر مارتا دروازے کو، ادھر زور سے ٹکر پڑتی، اگلا بھائی کیا ہوا، دیکھا تو یا عفور کھڑا ہوگا، اچھا اچھا رسول اللہ نے بلایا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو اس دن یا عفور کا رونا دیکھنے والا تھا، وہ بے قرار ہو کے کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، یہاں تک کہ اسے چین نہ آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی۔ جنت کا راستہ بتانے آئے یہ رسول اللہ، دوزخ سے بچانے آئے یہ رسول اللہ۔ بحر و بر جن کی نبوت کے سامنے سر جھکا گیا. جس دن آپ پیدا ہوئے ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی کہ کائنات کا سردار آ گیا. ساری دنیا کے بت زمین پہ گر گئے, بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے. تو دو جہان کے سردار آ گئے, کائنات کے سردار آ گئے. ایک بدو نے گوہ آپ کے سامنے پھینکی. گوہ ایک جانور ہے, یہ چھپکلی نہیں ہوتی چھپکلی, اس کو دس گنا بڑا کر دیں دس گنا تو گو بن جاتا. گو بالکل یہی شکل یہی صورت لیکن اس سے دس گنا بڑی ہوتی. تو یہ خانہ بدوش اب بھی کھینچ کھینچ کے کھاتے ہیں, جو ہے نا جن کا کوئی مذہب نہیں وہ پکڑ پکڑ کے کھاتے ہیں. عرب گو کھایا کرتے تھے. تو وہ شکار کے لایا ہوا تھا, لمبا قصہ میں مختصر کر کے بتا رہا, حضور کے سامنے یوں پھینک دیا. کہنے لگا یہ کہے نا تو نبی ہے تو میں بھی تجھے نبی مان جاؤں گا. اور ایسے اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ ایک تو جانور نہیں بولتا پھر مردہ کیسے بولے ہیں, ایک جانور دوسرا مردہ. تو نے کہا یہ اب میں دیکھتا ہوں کیسی اپنی دکھاتا ہے نبوت اور رسالت. تو جب وہ آ کے آپ کے سامنے یہ اس نے بات کہی تو آپ نے اس سے ایک نظر دیکھا کہ یا رب ہے گو. اتنا کہنا تھا کہ گو کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے ایسے سر اٹھا لیا اور غوغا نہیں کی بلکہ عربی میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ارشاد فرمائیں کہ من تعبد تیرا رب کون ہے, من تعبد تیرا رب کون ہے, کہ من فی السماء عرشو جس کا عرش آسمان پر ہے, فی الارض سلطانہ جس کی سلطنت زمین پر ہے, فی البحر سبیلہ جس کے راستے سمندر میں ہیں, فی الجنت رحمتہ جس کی رحمت جنت میں ہے, فی النار عقابہ جس کا عذاب دوزخ میں ہے. پھر آپ نے کہا من انا میں کون ہوں, من انا میں کون ہوں. انہوں نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں, وخاتم النبیین اور آپ آخری رسول ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جس نے آپ کی مانی کامیاب نہ مانی ناکام برباد. ایسا رسول جس امت کو ملے پھر وہ طریقے اس کے چھوڑ کر اوروں کے اپنائیں تو ہلاک نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. کوئی ناروال میں ایسی شادی تو دکھاؤ جو میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوتی ہو. کوئی گھر تو ایسا کسی عورت کا دکھاؤ جہاں نبوت کے طریقے پہ شادیاں ہوتی ہوں. یہ مہندیاں رچانا اور یہ بینے بجانا اور یہ شمیں جلانا اور یہ پھل جڑیاں چھوڑنا, یہی نبوت کی غلامی کا دعویٰ ہے. اسی کو دعویٰ غلامی کہتے ہیں. باپ کو گالیاں بھی دے اور کہیں میں تیرا بڑا فرما بردار ہوں, اللہ کے نبی سے بغاوت بھی ہو اور کہیں ہم غلام رسول ہیں, ہم غلام نبی ہیں, ہم عاشقان رسول ہیں, اسی کو عشق کہتے ہیں. فاطمہ کی ڈولی کیسے اٹھی, دنیا کی سب سے افضل بچی, سب سے افضل بیٹی, سب سے اعلی خاتون, سب سے اللہ کے محبوب کی محبوب, جگر کا ٹکڑا, دل کا ٹکڑا. کہ میری ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا. دنیا میں کوئی ایسا جوڑا نبیوں کے بعد نہیں آیا, ایسا جوڑا. کیسا خامد کیسی بیوی, ذرا ان کی شادی تو دیکھو, کوئی مہندی ہوئی ہو, کوئی ڈھول بجے ہوں. ارے میرے بھائی اور بہنوں کیا ظلم ہے کہ کہتے ہیں سر ناک نہیں رہتی, لوگ کیا کہیں گے جنازہ ہے کہ شادی ہے. اس ناک کو کاٹ دو جو اللہ کے رسول کی عزت کو خاتمے میں لائے. یہ گردن اونچی رکھنے کی نہیں ہے, یہ گردن نیچے ہونے کی ہے جو اللہ رسول کی عزت کو خاتمے ملا دے. نہ کہیں رہتی, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا, اللہ کا بیٹا بنا دیا, کہنے کب چھوڑیں گے. مسجد میں نکاح ہو رہا ایک سادہ کی تقریب میں, اور ایسے حال میں نکاح ہو رہا کہ حضرت علی کے پاس گھر بھی جاتی کوئی نہیں. یہ تو پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, یہ دیکھتی کہ لڑکا کیسا ہے, اس کے اخلاق, اس کا کردار, اس کی سیرت, اس کی زندگی کیا کرتا ہے. تو اتنے پیسے کماتا ہے کہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ کر دو. تو یہ تو دیکھو انسان بھی ہے کہ نہیں, پیسوں سے تو بچیاں زندگی نہیں گزارتی, بچیوں کی زندگی تو اخلاق سے گزرتی ہے. کروڑوں کے بنگلوں میں آہوں اور سسکیوں کو جا کے سنو کہ در و دیوار رو رہے ہیں, کہ زندگی نہیں سیکھی ہوئی، پیسے کی کھنک سے رشتے ہوئے، اور ٹھنڈی آگ ہے جس نے گھروں کو جلا کے رکھ دیا ہے، سلگتی ہوئی آگ ہے جس نے پورے ہڈیوں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، زندگی سونے چاندی کے تولے سے نہیں گزرتی۔ مسجد میں نکاح دو مہینے بعد رخصتی، وہ یوں ہوئی کہ آپ نے حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، مطلب آپ کوئی وقت بتا دیں تو میں آ کے لے جاؤں، یہ تھا مطلب، یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، آپ کوئی وقت ارشاد فرما دیں تو میں اس کے مطابق آ کر لے جاؤں۔ آپ نے کہا بہت اچھا، انشاءاللہ کر دیں گے۔ یہ اثر کے وقت کی بات ہے یا زور کی، بہرحال جس دن یہ بات ہوئی وہ مجھے تحدید یاد ہے، لیکن مغرب کی نماز آپ نے پڑھی یہ بات پکی ہے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، گھر تشریف لائے اور آدمی کو پیغام دیا جاؤ ام ایمن کو بلا کے لاؤ، اور آپ کی عادت تھی گھر میں آ کر نفل پڑھتے تھے، ام ایمن کو آدمی بلانے چلا گیا، آپ اپنے کام میں لگ گئے، حضرت فاطمہ فرماتی میں گھر کا کام کر رہی جیسے گھر کی بیٹیاں بچیاں کرتی ہیں، میں گھر میں کام کر رہی، میرے خواب خیال میں بھی نہیں کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے، اتنے میں دیکھا تو ام ایمن آ گئی، ام ایمن حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ کی باندھی ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن سے کر لے، جنتی دیکھنا تو ام ایمن کو دیکھ لو جو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی باندھی تھی۔ زید بن حارثہ نے اس کو سن کر حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا تھا جس سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے، تو آپ کو حضرت اسامہ سے ایسی محبت تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب خبر آئی اسامہ کہیں باہر گئے تھے واپس آئے ہیں، تو کہا جس محبت سے آپ لپک کے باہر نکلے میں نے کبھی کسی کے لیے حضور کو ایسا نکلتے نہیں دیکھا۔ ام ایمن آ گئی تو اچانک حضرت فاطمہ فرماتی میں حیران ہوگی میرے کان میں آواز پڑی ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور دیکھو میری بہنوں یہ دو جہان کے سردار کی سردار بیٹی رخصت ہو رہی ہے، بارات جا رہی ہے، نہ باجا نہ گاجا، نہ میلا نہ ٹھیلا، نہ بھانڈ نہ مراسی، نہ ناچنے والی نہ ناچنے والے، کچھ بھی تو نہیں، نہ کوئی ڈولی، چلو ڈولی ہی آ جاتی، گاڑیاں تو نہیں تھیں، اور ڈولی آ جاتی، نہ ڈولی نہ بارات، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، دو جہان کے سردار کی سردار بیٹھی، شہزادی شہزادی شہزادی، اپنے پاؤں پہ چل کے کپڑے بھی نہیں بدلے اور رخصت ہو کے جا رہی۔ آج تو لاکھ لاکھ روپیہ لوگ شادی کی رات کا بیٹیوں کے لیے سلواتے ہیں، ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا 50,000 کا جوڑا سلوایا، پھر بھی سارے کہہ رہے تھے سستا سلوایا ہے۔ میں نے کہا رہے ظالم کیا جواب دے گا اللہ کو کس 50,000 میں 5 غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی؟ تو مالداروں نے غریبوں کی بیٹیوں کو ویران کر کے رکھ دیا، اور کپڑے نہیں بدلے، جن کپڑوں میں کام کر رہی رخصتی ہو گئی اور اپنے پاؤں پہ چل کے جا رہی، اور اللہ کا نبی یہ بھی نہیں کیا کہ میں بیٹی کو روانہ کر رہا ہوں میں بھی ساتھ چلا جاؤں، یہ کس لیے ہے؟ نہیں جا سکتے تھے، بنی ہاشم کو نہیں بلا سکتے تھے، بنی ہاشم چھوڑ سارے صحابہ کٹھے کر لیتے، آ جاؤ بنی ہاشم بھی آ جاؤ، آلے رسول بھی آ جائیں اور سارے صحابہ بھی آ جائیں، میری بیٹی رخصت ہونے والی نہیں ہو سکتا تھا، کیوں نہیں کیا تاکہ میری امت کی غریب بچیاں آسانی سے بیاہی جا سکیں؟ کوئی یہ نہ کہے ناک نہیں رہتی، اس ناک کو کاٹ دو جو اللہ کے نبی کے طریقوں کو خاک میں ملا دے، اور کہاں علی سے کہنا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا میرا انتظار کریں، تو دروازے پہ جا کے دستک دی، حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ان کا منہ کھلا رہ گیا، تو یہ کیا کہ اپنی امانت لے لو، اور کیا نکاح ہو چکا ہے امانت لے لو اپنی، اور اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا میرا انتظار کریں۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر تشریف لائے، پھر ایک پیالے میں پانی منگوایا، اس پہ پڑھ کے دم کیا، دونوں کو سامنے کھڑا کیا، اپنے ہاتھ مبارک سے دونوں کے سینے پہ چھڑکاؤ کیا، پھر دونوں کی پشت پر اپنے ہاتھ مبارک سے چھڑکاؤ کیا، سجاؤ اللہ برکت دے، جب پانی نبی لگائے تو سر جنت کے سردار ہی پیدا ہوں گے، پانی جو نبی نے لگایا تو جنت کے سردار حسن اور حسین اللہ نے وجود بخشے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی لے کر آئے, تبلیغ اس طریقے کو سیکھنے کی محنت ہے. تو معاملات اخلاق پوری زندگی نبوت والی ہو. میں نے وہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ پانچ وقت کے تہجد گزار مرد عورتوں کے گھر میں بھی شادی پر نبی کے ہر طریقے ذبح ہو کے رہ جاتے. یہ کس منہ سے ہندوؤں سے جہاد کریں گے جب ہر گھر میں مہندیاں رچائی جا رہی ہوں؟ کسی مسلمان نے بھی مہندی کی کبھی؟ یہ تو بنی ہندو کافر کی رسم ہے. رسمیں کافروں کی ہوں پھر ان کے خلاف کبھی جہاد ہو سکتا ہے؟ کس بات کے لیے ہم تلوار اٹھائیں؟ طریقے تو ان کے چلے, گانے ان کے بازاروں میں چلیں, معاشرت ان کے بازاروں میں چلے. میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک طریقہ لائے ہیں. مبارک طریقہ جو صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, اس میں نماز سب سے عظیم تر ہے کہ وہ مسلمان ہی کیا جس کا سر اللہ کے سامنے نہ چھٹے. وہ مسلمان عورت کیا مسلمان عورت ہے جس کا ماتھا زمین پہ نہ ٹکتا ہو؟ وہ مرد کیا مسلمان مرد ہے جس کی پیشانی رب کی بارگاہ میں سجدے میں نہ جاتی ہو؟ وہ تو دعویٰ ہی ہے خالی بغیر دلیل کے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہر طریقہ, جب اذان ہو تو یہ سارے بازار بند ہو جائیں اور لوگ بھاگ رہے ہوں مسجدوں کی طرف, عورتوں کی ہانڈیاں چولہے سے اتر جائیں کچی ہو یا پکی, ہاتھ رک جائیں برتن دھونے سے, کپڑے سینے سے, چاہے کام پورا ہو یا ادھورا, اور کہیں لبیک اللہ ہم حاضر ہیں, یا اللہ ہم حاضر ہیں, میرے مولا ہم حاضر ہیں, اور دیوانوں کی طرح مرد دوڑے مسجد کو, عورتیں دوڑے مسلح کو, اور بچے دوڑے مسجدوں کو, بچیاں دوڑے مسلوں کو, اور سارے ناروال میں سناٹا کھا جائے. کیا پتا چلا کہ اللہ کے حاضر ہوئے کھڑے ہیں. یہ زندگی ہم, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جنت کا راستہ ہے. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر ایسے ہیں جس میں ایک سجدے کے لیے کسی کو توفیق نہیں. اس وقت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے, کپڑے بدل کے, خوشبو لگا کے اپنے خاوند سے پوچھتی ہیں, آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو وہ کہتے مجھے اجازت ہے. وہ کہتے اجازت ہے تو اچھا, پھر مسلح پہ اللہ اکبر, پھر فجر کی اذان رابعہ کی مسلح پہ ہوتی تھی. ہاں پھر رابعہ ہوتی تھی اور مسلح ہوتا تھا. جوانی میں خاوند فوت ہو گئے, نکاح کا پیغام کون لائے؟ حسن بصری جیسا وقت کا امام جو سارے تصوف کے سلسلے ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں, چشتیہ, قادریہ, اسفندیہ, یہ سارے سلسلے وہ حسن بصری کے ساتھ اور ان کے ذریعے سے حضرت علی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. اتنا بڑا وقت کا امام نکاح کا پیغام خود لے کے آئے. اور رابعہ عورتوں میں کیا دیکھا جاتا؟ خوبصورتی دیکھی جاتی, تو وہ حبشی تھی. عورتوں میں خاندان دیکھا جاتا ہے, بے خاندان کی تھی. نہ حسن ہے نہ خاندان ہے, اور کیا دیکھا جاتا ہے؟ پیسہ دیکھا جاتا ہے. غلام تھی, غلام بولا, عرب نہیں تھی, یہ عرب نہیں تھی, غلام تھی, کالی غلام تھی. اور کالا ہو, نین نقش اچھے ہوں, نین نقش بھی اچھے نہیں تھے, لیکن دل ایسا سونا اور خوبصورت تھا کہ رابعہ قیامت تک اپنے آپ کو زندہ کر گئی. ناروال جیسے شہر میں رابعہ کا نام چل رہا ہے, چھوٹے سے شہر میں. تاریخ نے ان کے لیے اوراق میں جگہ بنائی. تاریخ نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے جگہ نہیں بنائی, دو چار سطریں لے کے آگے چل پڑی تاریخ. رابعہ کے لیے تاریخ نے بڑی جگہ چھوڑی ہے, نہ وہ شہزادی ہے نہ بادشاہزادی ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب عورت ہے. حسن بصری جیسے نکاح کا پیغام لائے, کہنے کے چار باتوں کا جواب دے شادی کر لوں گی. نہیں, چار باتوں کا جواب دے دو شادی کر لوں. کہنے کے فرمائیں یہ بات پردے میں ہو رہی. کہنے کے مجھے بتاؤ میرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے؟ وہ خاموش ہو گئے. کا کیا جواب دوں؟ تو بتاؤ جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے کسی کے سیدھے ہاتھ میں کسی کے الٹے ہاتھ میں میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ وہ خاموش ہو گئے کا کیا جواب دوں کوئی پتہ نہیں. کچھ بتاؤ جب ترازو تولے گا تو کسی کی نیکی بڑھے گی کسی کی برائی بڑھے گی میرا کیا بڑھے گا نیکی یا بدی؟ ادھر خاموش ہو گئے کہ میں اس کا کیا جواب دوں. پھر آئیے اچھا یہ بتاؤ جب کل سراب سے دنیا گزرے گی کچھ پار ہو جائیں گے کچھ اندر گر جائیں گے مجھے بتاؤ میں پار نکلوں گی کہ اندر گر جاؤں گی؟ کہنے کا میں کیا بتا سکتا ہوں؟ کہنے کے جاؤ پھر مجھے تیاری کرنے دو میں فارغ نہیں ہوں شادی کے لیے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور اللہ نے ان کی ضرورتوں کا ایسا انتظام بنایا ہے. ابن عبدالدنیا رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ کھانا پکانے اٹھیں دیکھا تو پیاز کوئی نہیں. اب بیٹھی پیاز کہاں سے لاؤں؟ نہ کوئی نوکر نہ کوئی خادم نہ کوئی خادمہ. اب پیاز کہاں سے لاؤں؟ ابھی ایک خیال آیا تھا تو اوپر سے چھیل اڑتی جا رہی تھی جس کے پنجوں میں پیاز تھا اس کے جو پنجے ڈھیلے ہوئے سیدھا پیاز ان کی جھولی میں آ کے گیا. کراویا تو میری بن گئی میں چیلوں کو تیری خدمت پہ لگا دوں گا. تو اللہ جنت تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. تبلیغ اس زندگی کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ ہر مرد عورت میں عبادات زندہ ہوں. نماز ایسی زندہ ہو کہ نہ روال میں کوئی عورت بے نمازی نہ رہے کوئی مرد بے نمازی نہ رہے. اخلاق ایسے زندہ ہوں کہ نہ روال میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ رہے. محبتیں پیار زندہ ہو جائیں معاف کرنا زندہ ہو جائے درگزر کرنا زندہ ہو جائے. اخلاق سیکھے جائیں اخلاق سکھائے جائیں. میرے بھائیوں یہ وہ چیپٹر ہے جو نہ آج ماں سکھاتی ہے نہ ابا سکھاتا ہے. خالی ہاتھ بچیوں کو روانہ کرتے ہیں کہتی ہے ماں میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا سارا کچھ جداد میں بھی حصہ دے دیا اور زیور بھی دے دیا کپڑا بھی دے دیا صندوق بھی دے دیا یہ بھی دے دیا وہ بھی دے دیا. میں جب بھی مسکرات میں بیان ہوتے تو پھر میں یہ سوال کیا کرتا ہوں اپنی بیٹی کو اللہ کا تعلق بھی دیا کہ نہیں دیا؟ ہاتھوں کو تم نے سجا دیا اپنی بیٹی کو چوڑیوں سے کانوں کو سجا دیا کانٹوں سے ماتھے کو سجا دیا ٹیکے سے گردن کو سجا دیا ہار سے پاؤں کو سجا دیا پازیب سے تن کو سجا دیا ریشمی کپڑوں سے دل کو کیوں نہ سجایا اللہ کی محبت سے؟ اسے جو خالی بھانڈا بنا کے بھیج دیا کل یہ کیسے پہاڑ جیسی زندگی گزارے گی؟ جب تک اللہ کا تعلق نہیں ہوگا تو پرائے گھر میں جا رہی ہے بہو بن کے جا رہی ہے بیٹی بن کے نہیں جا رہی. تو جب اس سے کوئی دکھ آئے گا تو اس وقت یہ اللہ کو یاد کرے گی تمہارا سر کھائے گی. ابا کہتا ہے میں نے بیٹے کو کاروباری بنا دیا ایم اے کی ڈگری بھی دلا دی نوکری بھی لگ گئی. یا تاجر کہتا ہے میں نے دکان بس میرا بچہ سارا کاروبار سنبھال لیتا ہے بس اب ہم نے بیٹے کی شادی کر دینی ہے اس کا گھر آباد ہو جائے. ارے اس کو کاروبار تو سکھایا ہے اس کو اللہ کا تعلق بھی سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ کل کو ایک نئی زندگی اس کے ساتھ چلنے والی ہے کہیں اپنی حاکمیت میں اس کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کر بیٹھے. تم نے چائے میں میٹھا کیوں نہیں ڈالا؟ چل میرے بھائی اسی پہ لڑائی. یا تم نے میرا بٹن کیوں نہیں لگایا؟ اسی پہ اس کی بےزتی کر کے رکھ دی درندہ بنا دیا. کمانے والا تو بنایا پر انسان نہ بنایا. ارے میرے بھائیو اپنے بچوں کو پہلے انسان بناؤ پھر ان کی شادیاں کرو. اپنی بیٹیوں کو پہلے اللہ کا تعلق سکھاؤ پھر ان کی شادیاں کرو. زیور دے دیا کپڑے دے دیے سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا نہیں نہیں نہیں اللہ کی قسم کچھ نہیں دیا اگر اللہ کا تعلق نہیں دیا. 20 برس ایک بچی گھر میں رہ کر جائے ماں باپ کے اور ماں باپ اس کو اللہ کے سامنے رونا نہ سکھائیں اللہ کا اور اس کے رسول کا تعلق نہ سکھائیں تو انہوں نے بچی کو سر سے کپڑا اتار کے ننگے سر بھیج دیا ہے ننگے پاؤں بھیج دیا ہے خالی ہاتھ بھیج دیا ہے. اگر کوئی کسی کی بیٹی خالی ہاتھ جا رہی ہو خالی کان جا رہی ہو ماتھا بھی خالی ہو گلا بھی خالی ہو سارا محلہ اس ماں کو سلوا سے سناتا ہے ارے بدتمیز تو نے بیٹی کو خالی کانٹے ہی پہنا دیے ہوتے. لیکن مجھے میرے رب کی قسم جب کوئی بچی زیور سے لدی جا رہی ہے اور دل اس کا اللہ کی محبت کے زیور سے خالی ہے تو اللہ کا رسول بھی کہے گا ارے میری امتی میری بیٹی تو نے اپنی بیٹی کو خالی دل بھیج دیا اسے اللہ ہی نہ دیا میرا تعلق ہی نہ دیا. کل کو دکھ آئیں گے تو تمہارا سر کھائے گی اپنے رب کو یاد نہیں کرے گی. بیٹے کو ہم نے بینک بیلنس بھی دے دیا کاروباری بھی بنا دیا ہے پر اخلاق بھی سکھائے ہیں کہ نہیں کہ کل کو ایک گھر کو لے کے چلے. آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ شادی خانہ آبادی کے کارڈ چھاپتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد وہیں لڑائیاں پڑی ہوتی ہیں. یہ لڑائی کیوں پڑ گئی کہ بچے کو پتہ نہیں کہ میری حدود کیا ہیں، بیٹی کو پتہ نہیں میری حد کیا ہے، ساس کو پتہ نہیں میری حد کیا ہے، بہو کو پتہ نہیں میری حد کیا ہے، سسر کو پتہ نہیں میری حد کیا ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ نہ سیکھا، آپ والے اخلاق نہ سیکھے تو آپس میں ٹکاؤ ہوگا. چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، دیندار خاندان سے زندگی آسان ہوتی ہے. دس بیٹیاں ہوں دس بیٹے ہوں، سارے فرما بردار ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ایک بیٹا ایک بیٹی ہو نافرمان ہو تو زندگی دوزخ بن جاتی. میرا اپنا چچا ہے ایک بیٹا ایک بیٹی، کوئی خاندانی منصوبہ بندی نہیں، اللہ نہیں کر دی قدرتی، 15 سال کے بعد بیٹا ہوا پہلا، 18 سال کے بعد ہوئی بیٹی، پھر اس کے بعد نہ پہلے نہ بعد میں. اور وہ ماں جو 15 برس روئی اللہ بچہ دے دے بچہ دے دے بچہ دے دے، آج وہ ماں اپنے بچے کی نافرمانیوں پہ روتے روتے اندھی ہو چکی ہے. اور ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں مائی نہ رویا کر، کہ ہائے میں ہنج کیوں نہ رکا، میری ہنج کیوں نہ رکے، جس پارو میں سب کچھ گال دیتا، اجو میں روٹی نہیں پوچھتا دیہاتی اور رکھوں. تو یہ تو بڑا سب سے ہمارے خاندان میں سب سے آسان خاندان ہونا چاہیے. خوش پیسے کی کوئی کمی کوئی نہیں، پیسے کی کوئی کمی کوئی نہیں، جائیداد کی کوئی کمی کوئی نہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ نبوت والے اخلاق کی کمی ہے. چھوٹا خاندان زندگی آسان، جب ایسے حکمران بنے تو اس ملک کو کوئی ایٹمی طاقت کیسے عزت دے سکتی ہے یا اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ارے دیندار خاندان زندگی آسان، دیندار خاندان زندگی آسان. جہاں پتا ہو ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا درجہ ہے، بھائی اور بہن کا کیا درجہ ہے، وہ گھر خوشحال ہے. پیسوں سے لوگ خوشیاں خرید سکتے تو آج کسی سنگ مرمر کے گھر میں آہو بکانا ہوتی، کسی مالدار کا چہرہ ویران نہ ہوتا، رمیاں صرف غریبوں کے گھر میں ہوتی اور شادیاں صرف مالداروں کے گھر میں ہوتے. لیکن جا کے دیکھو تو صحیح میرے بھائیو، تو تبلیغ کا کام ہم کوئی جماعت نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت میں شامل کرنے آئے ہیں. تبلیغ کا کام جنت تک پہنچانے والے راستے کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی پر آئے، نمازوں پر آئے، عبادات پر آئے، اخلاق پر آئے، کردار پر آئے، درگزر اور معاف کرنے پر آئے. معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا. جو ایک سنائے تھے تم نے کھڑی کھڑی سنانی ہے، ابھی ماں کہہ رہی کھڑی کھڑی سنانی تم نے اس کو. ارے اما اس کا کہو بیٹا معاف کر، معاف کرنے میں بڑی عزت ہے. اپنی بچیوں کو سکھاؤ معاف کرنا، اپنے بیٹوں کو سکھاؤ معاف کرنا، خود آپ سیکھیں معاف کرنا. اللہ کا نبی کہتا ہے ارے میری ضمانت لے لو، تم معاف کرو گے اللہ تمہیں عزت دے گا. جہاں ضامن اللہ کا نبی پڑ جائے اس سے زیادہ اور میں ضمانت کہاں سے لا کے دوں؟ دو جہان کے سردار کی ضمانت کا میں ضامن ہوں، تم معاف کرو اللہ تمہیں عزت دے گا. کہا میں ضامن ہوں، تم اخلاق اچھے کرو جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم چونکہ یہ دین تربیت سے آتا ہے، آج ماں باپ کو نہیں پتا کہ اولاد کو کیسے لے کے چلنا ہے، اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو ہم مردوں کو بھی کہتے ہیں نکلو، عورتوں کو کہتے ہیں نکلو، ان جاؤ جماعت بن بن کے جاؤ اور یہ سیکھو. سیکھنے کی چند بنیادیں ہیں جو قرآن نے ماں باپ کو سبق دیا ہے کہ ان بنیادوں پہ اولاد کو کھڑا کرو. اگر ان بنیادوں پہ کھڑا نہ کیا تو نہ پیسہ سکھی کر سکے گا اور نہ کوئی حکومت سکھ دے سکے گی. سورہ لقمان ہر ماں کو پڑھنی چاہیے، ہر باپ کو پڑھنی چاہیے، اور ہر اسکول کے ٹیچر اور کالج کے پروفیسر کو سورہ لقمان کا ایک رکوع پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگلی نسل کی تربیت کے خطوط کیا ہیں، اگلی نسل کی تربیت کی بنیادیں کیا ہیں، انہیں کو ہم تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ، پہلا سبق، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پہلا سبق ماں اپنے بچوں کو سکھائے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچہ جب تمہارا پیدا ہو اس کے سامنے اتنا اللہ اللہ اللہ کہو کہ جب وہ پہلا لفظ بولے تو اللہ بولے, ابا نہ بولے, اما نہ بولے. جب وہ اما بولتا ہے نا تو ماں خوش ہوتی, آج اس نے مجھے اما کہا, آج اس نے مجھے ابا کہا, آج مجھے امی کہا. اے نہیں نہیں نہیں نہیں, یہاں سے زبان مت کھلوائیں اپنے بیٹے کی. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جب بچے کو اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہتے جاؤ, کہتے جائیں, کہتے جائیں, اتنا کہیں, اتنا کہیں کہ جب وہ زبان کھولے تو کہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ماں نے بھیجا سبق مدرسہ سبق پڑھانے کے لیے مدرسے میں, تو جب استاد نے پڑھایا الف با تا تھا, وہ کہنے گا الف لام نون ذلک الکتاب لا ریب فیہ, اور پندرہ پارے پر پڑھ کے سنا دیا. اب اچھا کہ تیری اماں نے مذاق کیا میرے ساتھ. وہ گھر آ گئے, کمائی آپ نے کیا کیا, یہ آپ کا بچہ تو پندرہ پارے کا حافظ ہے, یہ کیسے عرض کر لیا اس نے, آپ اس کو الف بات آپ پڑھانے بھیج رہی ہیں. فرمایا جب دودھ پلاتی ہوں تو قرآن پڑھ پڑھ کے پلاتی رہی, جب دودھ پلاتی رہی تو قرآن پڑھ پڑھ کے پلاتی رہی. تو آپ کو پتا بچے کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے, نقش ہوتا نقش ہوتا نقش ہوتا. اب اچھا دودھ پی رہا ہو, ادھر کمرے میں گانے لگے ہوئے ہوں, تو اس سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ کل کو یہ فرما بردار بنے گا. پہلے دن سے اس کے کانوں میں زہر گھول دیا. شرک باللہ لا الہ الا اللہ, پہلا سبق ماں نے جو بچے کو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ ایک, اس کا کوئی شریک نہیں, وہی کار ساز ہے, اس کے بغیر کوئی کار ساز نہیں, وہی کام بنانے والا ہے, کوئی اس کے بغیر بنا نہیں سکتا, کوئی کسی کی بگڑی نہیں بناتا سوائے اللہ کے. یہ ان کے دل میں نقش کر دیا جائے. دوسرا سبق یا بنی انها ان تقم مثقال حبة من خردل فتقم في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها الله ان الله لطيف خبير. اے بیٹا حساب کتاب ہوگا, اپنے عمل کو خالص رکھنا, صاف رکھنا. ایک رائی کے برابر نیکی یا بدی ہے اس کی جزا سزا ہے, لہذا تیاری کرنا, تیاری کرنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کی تلاش میں نکلے ہیں, 11-12 برس کی عمر ہے, قافلے پہ ڈاکہ پڑتا ہے, سب کے مال لوٹ لیے جاتے ہیں. ایک ڈاکو سرے راہ ان سے کہتا ہے ارے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس کے جی میں ہے کہ معصوم کے پاس کیا ہوگا. وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں. تو ایسے ہو چونکہ 40 دینار کو لاکھوں کا حساب ہے آج کے زمانے میں, کہنے لگا کہاں ہے, کبھی کو یہ اندر سیے ہوئے ہیں. اس زمانے میں کرتے کے آستین چور چور, کبھی کو یہ سیے ہوئے ہیں. کہ بیٹا اگر تو مجھے نہ بتاتا تو مجھے تو کوئی یقین نہیں آتا, مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا. کہ میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا. اچھا تو اس نے ان کو پکڑا, وہ لے کے آیا سیدھا سردار کے پاس, کہ بچے کی سنیں, اس بچے کی سنیں. تو اس ڈاکو نے سارا قصہ سنایا تو سردار پھر کہنے لگا ارے بیٹا تو نے پیسے کیوں نہ بچا لیے, تو دیکھتے نہیں ہم تو لوٹنے والے ہیں, اور اگر تو نہ بچاتا تو تیری تو شکل ایسی معصوم پہلے خوبصورت ہے, اگر تو ہمیں نہ بتاتا اور کہہ دیتا میرے پاس کوئی نہیں تو ہم تو تیری تلاشی بھی نہ لیتے. فرمایا مجھے میری ماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. تو ڈاکو کا سردار کی چیخ نکلی, اے میرے مولا یہ معصوم ہو کے ماں کا ایسا فرما بردار, اور میں عقل بالغ ہو کے تیرا نا فرمان, یا اللہ مجھے معاف کر دے. ماں بیٹھی جیلان میں اور توبہ کا ذریعہ بن رہی ہے بغداد کے قریب اتنے بڑے ڈاکوؤں کے سردار کا اور ڈاکوؤں کے پورے گروہ کا. یہ تربیت ہے بیٹا, حساب ہونا ہے, زبان سیدھی رکھنا. ان کو قیامت کا یقین دلاؤ, ان کے اندر حساب کتاب کی عظمت پیدا کرو. تیسری بنیاد یا بنی اقم الصلاۃ, بیٹا نماز پڑھا کرو. میں پیچھے پیچھے ہوں, پڑھو نماز, اٹھو پڑھو نماز. نہ نہ سونے دو بےچارا, بچہ ہے, نیند خراب نہ کرو میرے بچے کی. تم بیٹے کی نیند خراب نہ کرو, پھر اسکول جانا ہے, پھر اس کو اسکول میں نیند آئے گی. اقم الصلاه آگ میں جل جائے پر نماز نہ چھوٹے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پر نماز نہ چھوٹے، سولیوں پہ لٹک کے بھی نماز نہ چھوٹے. نماز کا سبق اگر ماں باپ نے دیا ہوتا تو آج ناروال کے بازار اذان پہ بند ہو جاتے. اتنا بڑا بازار ہے، اتنی چھوٹی سی مسجد ہے، معلوم ہوا نمازی کوئی نہیں. اگر نمازی ہوتے تو یہ مسجد تو ٹوٹ چکی ہوتی، صرف وہی بازار سارا نمازی بن جاتا، تو یہ مسجد میں تو جگہ ہی نہیں بیٹھنے کی، معلوم ہوا نمازی کوئی نہیں. گھر کی ویرانی بتاتی ہے کہ یہاں رہنے والا کوئی نہیں. مسجد کا چھوٹا ہونا بتاتا ہے کہ بازار میں نمازی کوئی نہیں. اگر ماں باپ نے سورہ لقمان پڑھ کے بنیاد بنائی ہوتی آج یہ قصہ نہ ہوتا. اقم الصلاۃ، دیکھو نماز پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے. وامر بالمعروف، بھلائی پھیلانی ہے. ونہی عن المنکر، برائی کو روکنا ہے. واصبر علی ما اصابک، پھر اس پر صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت اونچی بات ہے. اگر دوبارہ غور فرمائیں، بیٹا نماز پڑھ، ہم تبلیغ میں کہتے ہیں بھائیو نماز کو زندہ کرو، کلمہ سیکھو، نماز سیکھو. معلوم ہوا کہ یہ کام تو ماں باپ کا تھا، تو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ تو ماں باپ والا کام کر رہی ہے. وامر بالمعروف، جاؤ دین پھیلاؤ، جاؤ برائی مٹاؤ. تو بھلائی پھیلانا، برائی سے روکنا، یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں، یہ ماں کا کام ہے. کہ ماں کی گود میں جب بچہ آنکھ کھولے تو اسے بتا رہی ہو، اے میرا بچہ تو آخری نبی کا آخری امتی ہے، تیرے ذمہ پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. ابھی جیسے کسی کو کسی ماں باپ کے گھر میں اطلاع آ جائے کہ آپ کے بچے کا امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے، تو اس کو روانہ کر دیں، کوئی بڈھے سے بڈھا نہیں کہے گا کہ نہ جاتا، جا جا بیٹا، کوئی حل نہیں، ابھی تک کدی دے بوٹے آ جائیں تو کل کوئی نہیں، پر تو جا. یہ وہ زمانہ تھا جب میں کہتے تھے کوئی نہیں بیٹھا، ہم تو چراغ ہے شہری میں، تو جا، تیرے ذریعے سے دین زندہ ہو جائے، کوئی بات نہیں، ہماری خیر ہے. جو نکلا یہ سفیان ایک ماں کا لاڈلا، کتنے سال کے بعد واپس آیا، کتنے چلے، ہم تو تبلیغ والے کہتے چلا دو، چار مہینے دو، یہ 19 سال کے بعد واپس آئے، 19 برس. جب مائیں بھی دیکھو کیسی تھی، جب گھر وطن واپس لوٹے، رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے ماں کو اللہ نے زندگی دی، زندہ تھی، اندر سے ماں نے پوچھا کون، آپ کا بیٹا سفیان. کہا بیٹا جب کوئی چیز کسی کو ہدیہ کر دی جائے تو واپس لینا بڑی بے غیرتی ہے، میں تمہیں اللہ کو دے چکی ہوں، اب واپس لینا بڑی بے غیرتی ہے، یہ در اب دنیا میں نہیں کھلے گا، واپس چلا جا، قیامت میں مل لینا تسلی کے ساتھ. ماں نے دروازہ نہیں کھولا، کہا جا. پھر یہ سفیان کہاں پہنچا، جب مائیں ایسی تھیں تو ایسے بچے بہتر، ایسے بچے بنتے. پھر یہ سفیان کہاں پہنچا، ابو جعفر منصور کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا برملا، اس نے کہا میں مکے آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے سولی تیار رکھی جائے اور سفیان ثوری کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. یہ حرم شریف میں فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. تو اتنے میں ایک اور سفیان ہے بن عیینہ، یہ ثوری وہ بن عیینہ، وہ بھاگے ہوئے آئے. سفیان سفیان، غضب ہو گیا، کیا غضب ہو گیا؟ کہ ابو جعفر نے تیری سولی کا حکم دے دیا، تیری پھانسی کا حکم دے دیا، اللہ کے واسطے نکل جا یہاں سے. کیا واقعی اس نے کہہ دیا؟ کہاں؟ کہ میں بھاگ رہا ہوں، وہیں سے سوئے آئے ملتظم پر، ملتظم دروازے کے ساتھ کی جگہ پکڑ لیا گئے. مولا اگر تو نے مکے میں داخل ہونے دیا ابو جعفر کو تو پھر دوستی نہ رہے گی. ابو جعفر کو مکے میں نہیں طائف میں بھی داخلہ نصیب نہیں ہوا، طائف سے پہلے ہی بدماش گھر کے مر گیا. یہ ماؤں کا کام تھا بچوں کو دین کے لیے تیار کرنا، جو تبلیغ والے آج یاد دلا رہے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے. اور کون سا سبق دینا ہے، یاد ہونا ہی ہے. اور کیا سبق دینا ہے، یا بو نہیں ہے، یہ بڑا پیار کا لفظ ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو پیار سے سمجھاؤ, ڈانٹ ڈپٹ کے مار کے نہ سمجھاؤ, یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لپڑ نہ مارو, تھپڑ نہ مارو, پیار محبت سے سمجھاؤ. یہ جیسے اکولوں کے ماسوں نے کان پکڑا ہوتے ہیں نا, یہ کام نہ کرو, پیار محبت سے سمجھائیں. کہ آج بغاوت کا زمانہ ہے, محبت سے تو سمجھیں گے, پیار سے نہیں, یہ مار پٹائی سے نہیں سمجھیں گے. یا وہ نہیں ہے, یا وہ نہیں ہے, یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے, یا بنیا کا مطلب اے میرے ننھے سے بیٹے, اے میرے چھوٹے سے بیٹے, اے میرے پیارے سے بیٹے. الفاظ میں ایسی نرمی ہے. آگے کیا تھا, ولا تصاعر خدك للناس, بد اخلاق نہ ہونا, ایسے منہ چڑھایا ہوا ہو, منہ پہ بھی رونا ٹپکتی ہو, یہ نہ کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا, اکڑ کے نہ چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, وقت تھی مشی کا, چلنے میں عاجزی ہو. وغضب من صوتك, آواز میں پستی ہو. ان ذلك من ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے گندی بری آواز گدھے کی ہے. یہ جو آخری چیپٹر ہے یہ اخلاق سے ایمان سکھایا, جزا سزا سکھائی اور عبادات سکھائی, پھر آخر میں اخلاق کو لائے آخر میں. اور آپ اندازہ فرمائیں اخلاق کا باب کتنا اہم ہے. توحید کے لیے ایک لفظ ہے لا تشرک باللہ, نماز کے لیے ایک لفظ ہے اقم الصلاۃ, تبلیغ و دعوت کے لیے ایک جملہ ہے وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اور جب آئی اخلاق کی بات, اخلاق سے تو گھر آباد ہوتے ہیں, تو اخلاق کے لیے دو جملے پورے ہیں, لمبی عبارت. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. چھ جملے آئے ہیں, چھ جملے. سب سے لمبا مضمون اخلاق کا بیان کیا ہے. وہی ہم سکھاتے نہیں اولاد کو. دیکھو دیندار لوگ نماز تو پوچھ لیتے ہیں بچے بچیوں کو, اخلاق کیسے ہیں, کردار کیسا ہے, بول کیسا ہے, تواضع ہے, عاجزی ہے, یہ سیکھنا. تو یہ پورا ایک پروگرام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, ماں باپ کو, استادوں کو, معلمین کو, مدرسین کو یہ پروگرام دیا ہے کہ اس پر اپنی اولاد کو تیار کرو. انہی باتوں کو ہم تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ جماعت کیسی ہے, تو کوئی جماعت نہیں, تو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں, قرآن کو سیکھ رہے ہیں, قرآن کو سکھانے کی محنت کر رہے ہیں. اچھا دوسرا, کیونکہ زندگیوں کی آبادیاں اچھے اخلاق سے ہیں, لہذا اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا. پھر ایک اور لفظ ہے وقصد فی مشیک, اس کی تفسیر جو مفسرین نے کیا ہوتا ہے, چلنے میں آج کی میں نہ روی, لیکن یہ تفسیر نہیں کر رہا ہوں. اشارہ, لفظ کا اشارہ ایک اور طرف بھی جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فوائد قرآن. یہ ہر زمانے میں کھلتے رہیں گے, کھلتے رہیں گے, چاہے ساری دنیا امام غزالی سے بھر جائے تو بھی قرآن کے فوائد ختم نہیں ہو سکتے. ہر دور میں اللہ کھولتا رہے گا, کھولتا رہے گا. وقصد, وقصد کو اگر ایک حدیث سے جوڑا جائے تو ایک مطلب اور بھی یہاں سے نکل سکتا ہے. والقصد فی الفقر والغنا, وقصد فی مشی کا, یہ تو قرآن. والقصد فی الفقر والغنا, میرے رب نے مجھے کہا ہے خرچ کرنے میں اعتدال ہو, اسراف نہ ہو, چاہے پیسہ ہو چاہے فقر ہو, چاہے پیسہ ہو چاہے فقر ہو, خرچ کرنے میں میانہ روی ہو, اعتدال ہو. کیا پتا بچی کا نصیب کیا ہے, مالدار کو دی وہ کل کو فقیر ہو گیا, فقیر کو دی وہ کل کو مالدار ہو گیا, عزت دار کو دی وہ کل کو بے عزت ہو گیا, بے عزت کو کل کو عزت دار ہو گئی. تو جنگات کے واقعات ہیں. تو کہا اپنی اولاد کو خرچ کرنے میں بھی اعتدال سکھاؤ, اسراف نہ ہو. جو مانگے ان کو دے دو, یہ چاہیے لا دو, میری بچی یہ مانگ رہی دے دو, نہ ان کو ضرورتوں پہ زندگی گزارنا سکھائیں کہ کل کو اللہ اگر فراخی دے تو بھی وہ آسانی سے چل سکیں, اور اگر تنگی دے تو بھی وہ آسانی کے ساتھ چل سکیں. تو یہ لفظ کا اشارہ ہے, تفسیر نہیں ہے, اشارہ ہے, اشارہ جا رہا ہے. قصد حدیث کا لفظ اور وقصد قرآن کا لفظ, ان دونوں کو جب جوڑا گیا تو اس سے یہ ایک مطلب بھی نکلتا ہے کہ اپنی اولاد کے ہر وقت کھانے پینے کپڑے کی فکر نہ کرو, انہیں میانہ روی سکھاؤ, اعتدال سے خرچ کرنا سکھاؤ. میرے بھائی اور بہنوں, ان باتوں کو لے کر ہم تبلیغ میں پھرتے ہیں, اسی کی دعوت دیتے ہیں, آپ سے بھی کہتے ہیں آپ بھی ان کو سیکھیں اور نکلیں. اب یہ ان باتوں میں انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو آپ کی ضرورت نہ ہو, ساری باتیں آپ کی ضرورت کی ہیں. جو اوپر خواتین بیٹھی ہیں ان کی بھی, جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کی بھی, میں جو بول رہا ہوں میری بھی, جو نہیں آئے ان کی بھی. کہ جہنم سے بچ کے جنت کے راستے پر جانا اور اس کے لیے محنت کوشش تیاری کرنا, یہ ہم سب کا فرض ہے, ہمارے ذمے ہے. جب موت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اللہ نے دیکھ کے راضی ہو رہا ہو, خوش ہو رہا ہو اور اعلان کر دینا میری بندی نے مجھے راضی کیا, جاؤ ایلی ان کے ویٹنگ روم میں بٹھا دو, ان قریب جنت میں پہنچا دیں گے ہم, میرے بندے نے مجھے راضی کر دیا. حضرت صاحب میں نماز کا انتقال ہوا نا تو جبریل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ آج کون فوت ہوا آپ کے صحابہ میں, کون فوت ہوا آپ کے صحابہ میں؟ صاحب میں فرمایا کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ کہا جب ایمان والے کا کی روح قبض ہوتی ہے تو سیدھی عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے. تو وہ اصحاب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو جبریل آ گئے, یا رسول اللہ کیوں کون فوت ہوا ہے؟ کہا میں کیا ہوا؟ کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے, اور اس کب شرب موت ہی اہل السماء اور ساتوں آسمان کے فرشتے وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے. آپ نے کہا ہائے میرا ساتھ گیا, تھوڑا آپ کو پتا چل گیا میرا ساتھ گیا, چونکہ وہ زخمی تھے تو اب ایک دم نکلے مسجد سے تیزی کے ساتھ, اور اب اتنا تیز چلے کہ صحابہ پیچھے دوڑ رہے تھے اور آپ چل رہے تھے اور ان کی جوتیوں کے تسمے ٹوٹنے لگے. کہیں گے یا رسول اللہ ایسا تو چلیں اتا آپ کا نام, آپ نے تو ہمیں تھکا دیا. آپ نے کہا جلدی چلو, مجھے ڈر ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے کہیں ساد کو فرشتے نہ غسل دے دیں اور ہم اس کو غسل دینے سے محروم ہو جائیں, جلدی چلو جلدی چلو. ہم سب بھاگے بھاگے بھاگے بھاگے بھاگے, دیکھا تو ساد کی میت کمرے میں پڑی, کمرہ خالی, صحابہ باہر کھڑے ہو گئے. تو آپ اندر گئے, کیسے اندر آئے؟ جیسے یہ اب سامنے سے کوئی آدمی میری طرف آئے تو سیدھی چال تو نہیں چل سکتا نا, کوئی قدم ادھر رکھے گا کوئی ادھر رکھے گا, کیونکہ سارے لوگ راستے میں بیٹھے ہیں, یوں یوں یوں زگ زیگ کرتا ہوا آئے گا. تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں قدم رکھتے ہیں, کبھی یوں رکھتے ہیں, کبھی یوں رکھتے ہیں, کبھی پورا رکھتے ہیں پاؤں, کبھی آدھا رکھتے ہیں, پھر ساد کے سرحانے ایسے سکڑ کے بیٹھ گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نظر تو کوئی آ نہیں رہا, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کمرہ فرشتوں سے ایسا بھرا پڑا ہے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے, اور ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو سکیڑا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. بھائیو بہنوں ہم مرے تو ایسی موت آئے, اور جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت صاحب لمبے چوڑے تھے, لہین شہین تھے, لیکن ان کے جنازے کا وزن کوئی نہیں, لیکن جیسے اوپر میت ہی کوئی نہیں, تو منافق بکنے لگے. دیکھا نا یہ بھی منافق تھا, اس کا وزن ہی کوئی نہیں رہا. تو آپ تک بات پہنچی, آپ نے کہا ان کی زبانیں بند کرو, یہ بتاؤ کہ ساتھ کو تم لوگوں نے نہیں فرشتوں نے کندھا دیا ہوا ہے, تم تو خالی ایسے نیچے چل رہے ہو, کندھے تو فرشتوں کے ہیں نیچے. جیسے لوگوں نے میت کو کندھا دیا ہوتا ہے, کئی لوگوں نے خالی نیچے ہاتھ رکھا ہوتا ہے اجر کے لیے, ثواب کے لیے, اجر ہے میت کو کندھا دینا ثواب ہے, تو کوئی لوگ میرے جیسے کمزور نہیں اٹھا سکتے خالی ہاتھ رکھ دیا. تو آپ نے فرمایا تمہارے تو خالی ہاتھ ہیں, کندھے تو فرشتوں کے ہیں جن پہ سات کا جنازہ جا رہا ہے, عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. جب ناروال سے جنازہ اٹھے کسی ایمان والی عورت کا یا مرد کا, تو ایسے اٹھے کہ فرشتوں نے کندھے دیے ہوئے ہیں. اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے, اس کے لیے مردوں سے چار مہینے مانگتے ہیں, عورتوں سے تین دن مانگتے ہیں, مردوں کے ساتھ نکلو تین دن لگاؤ, اور جب تین تین دن لگے ہیں پھر پندرہ دن لگاؤ, جب پندرہ دن لگے ہیں پھر چار مہینے کے لیے بیرون کی دنیا میں جاؤ, جا کر ان مسلمان عورتوں کو پیغام سناؤ کہ بہنوں تم بھی اللہ کے رسول والی زندگی پہ آ جاؤ. تو اسے میرے بھائی اور بہنوں, ایک تو آج تک جو ہم سے اللہ کی بارگاہ میں نافرمانیاں ہوئیں, آج ہم اس سے توبہ کریں. تو توبہ وہ عمل ہے جو لاکھوں سال کے گناہوں کو بھی دھو کے صاف کر دیتا ہے. پھر تو ساری بہنیں توبہ کریں, سارے مرد توبہ کریں, کیوں بھائی اتنی تو نیت کر لیں نا, کیا پتا کب بلاوا آ جائے, توبہ تو کی ہوئی ہو, توبہ تو کی ہوئی ہو. اور اللہ ایسا کریم ہے کہ یوں کہتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت تک پہنچا دے, کوئی اتنی کر سکتا ہے؟ ساری دنیا, سارے انسان, سارے شیطان سب مل کے گناہ گار ہوں اور گناہ کریں تو بھی آسمان تک نہیں جا سکتے, لیکن اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں ناروال کی کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں, پھر ایک بول دے یا اللہ معاف کر دے, تو میں وہیں سارے معاف کر دوں, جاؤ معاف کر دوں. ماں بھی اتنی جلدی سے معاف نہیں کرے گی, وہ بھی تانے دے گی, تو نے مجھے بہت ستایا نہیں معاف کرتا. چلیے ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ میرے والد مجھ پہ ناراض ہوئے, دو سال نے معاف کیا, اور اللہ کیسا مہربان ہے, ادھر ہم نے کہا یا اللہ معاف کر دے. وہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا, میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ تو ایک دفعہ کہہ تو دے, جاؤ معاف کر دے. تو یہ سارا مجمع اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر ہے کہ توبہ پر اللہ سب دھو دیتا ہے. بلا ابالی کہ مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ سے کوئی پوچھے گا کہ اللہ تم نے کیوں معاف کیا, کوئی پوچھے گا اس کو. توبہ کریں, سب سے توبہ کروائیں. سو کا قاتل, قتل شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. سو کا قاتل بنی اسرائیل میں بخاری شریف کی روایت, 99 میں قتل کر چکا تھا اس کو خیال آیا میں توبہ کروں, کسی ان پڑھ سے پوچھ لیا میری توبہ ہے, انہوں نے کہا توبہ تیری ہو سکتی, 99 قتل کر دی تو سیدھا دوست ہے. انہوں نے کہا پھر 100 تو پورے کروں یا دورہ کام تو نہ ہو, تو نے اس کے لیے اڑا دی, 100 پورے کر دی. پھر اس کو خیال آیا توبہ کروں تو کسی عالم سے پوچھا میری توبہ ہے تو بیٹا کیوں نہیں, لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہونی چاہیے. پکی تب ہوتی جب آدمی اچھا ماحول اختیار کرے, تو ماحول تو اچھا ہے نہیں تو یہ شہر چھوڑ دے, فلاں بستی چلا جائے, نیک لوگ رہتے ہیں وہاں, تیری توبہ پکی ہو جائے. یہی ہم کہتے ہیں ناروال ہو یا پاکستان کا کوئی شہر ہو, ماحول اتنا گندا ہے کہ توبہ پکی ہوتی نہیں. وہ چلے کے لیے چھوڑ دیں اس کو, 4 مہینے کے لیے چھوڑ دیں. عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں, ان کے لیے 3 دن میں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو مردوں کا 3 چلے میں ہوتا ہے. نرم دل ہے, نرم زمین ہوتی. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں میری توبہ کو بولو. کہاں تو نکل جا. انہوں نے وہیں سامان اٹھا اور چل دیا. یہ بستر اٹھا کے چل دیتے ہیں, دیکھو یہ تو بنی اسرائیل سے بستر اٹھانا چلا آ رہا. وہ انہوں نے چل دیا, راستے میں بیمار ہو گیا, موت نے آن پھیرا تو نظر آیا کہ نہیں بچتا ہوں. تو اس نے چلنا شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ آہستہ گر پڑا تو رینگنا شروع کیا ایسے ایسے ایسے. تو جب اس کو موت نے جھٹکا دیا تو اس نے یوں لپک کے چھلانگ لگا, کیوں جب یوں کیا تو دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلے ہوئے تھے اور اس حال میں اس کے روح قبض ہو. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کہانی کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایک مقدمہ دنیا میں اس کے بعد چلا دیا. جنت کے فرشتے بھی بھیجیے, دوزخ کے بھی بھیجیے, خود ہی بھیجیے, کوئی اپنی طاقت سے تھوڑے آ سکتا. دوزخ والے کہنے لگے ہمارا قیدی ہے, جنتی کہنے لگے ہمارا مہمان ہے, توبہ کر چکا ہے. دوزخ کے فرشتوں نے کہا توبہ پوری نہیں ہوئی, وہاں جاتا تو تب توبہ تھی. جنت کے والے کہنے لگے توبہ ہو گئی, آدھے پر ہی ہو گئی, جب چل پڑا تو ہو گئی, فیصلہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا کہ جاؤ فیصلہ کرو. کہ کیا کرو؟ کہ ادھر کی زمین بھی ناپو, ادھر کی زمین بھی ناپو, اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخی, اگر اس بستی کے قریب ہے تو جنتی. جب زمین ناپنے لگے تو فاصلہ گھر کا تھوڑا تھا اور اس بستی کا زیادہ تھا, لیکن زمین بھی اللہ کی اور جہان بھی اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا اور ادھر کی زمین سے کہا پھیل جا. یہ پھیل گئی, وہ سکڑ گئی, ادھر گھٹ گئی, ادھر بڑھ گئی. اللہ نے کہا میرے بندے کو ڈال دو جنت میں. تو ان عورتوں میں, ان مردوں میں کوئی ایسا گنہگار تو کوئی نہیں بیٹھا جو کہ ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے. ادھر ہم نے کہا یا اللہ میری توبہ, اور ادھر اللہ نے کہا میری بندی کا سارا دفتر دھو دو. آج صلح ہو گئی نئے سرے سے. تو یہ سارا مجمع اس کو توبہ کرے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھیا تو دل میں نیت کرنے سارے. عبادات کی توبہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے آج سے شروع کر دیں. معاملات کی توبہ کیا ہے؟ دکان پہ بیٹھ کے روزانہ جھوٹ بولتے ہیں سے آج سے سچ شروع ہو جائے. سودا بکے یا نہ بکے, روٹی ملے یا نہ ملے, جھوٹ نہیں آئے گا زبان پہ. روٹی کھائیں گے پر جھوٹ سے سودا نہیں بیچیں گے, ناپ تول میں غلطی نہیں کریں گے, دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور, یہ کام نہیں کریں گے. معاملات کی توبہ. ایک دو دن 10 دن لگا کے آیا کیا لگا, پہلے میں 1 من کا 6 من دودھ بنا کے بیچا کرتا تھا, اور ہر روز میرے گھر میں بیماری ہی رہتی تھی, جاتی ہی نہیں تھی. تو بلی میں آیا تو 1 من ہی بیچتا ہوں. جب سے 1 من بیچنا شروع کیا میں سکھی ہو گیا, تو میں سکھی ہو گیا, چین آ گیا. تو وہ پیسہ جو جھوٹ سے آتا ہے یا خیانت سے آتا ہے کبھی میری اولاد کے دن ہرے نہیں کر سکتا. سوکھی روٹی حلال کی میری نسلوں کو نحال کر دے گی, اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, ایک تو ہم توبہ کریں, عبادات کی توبہ, آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں. جن عورتوں کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھنا شروع کریں, ایک ایک حرف سیکھیں, اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سارا قرآن آئے گا. آپ میں سے جس کو نہیں آتا آپ ایک ایک حرف آ کے سیکھنا شروع کریں. معاملات کی توبہ، علاج کے بعد تیرے حکموں کے خلاف نہیں کریں گے، ناپ تول، تجارت، زراعت، ہر چیز میں، شادی میں، بیاہ میں، ہر چیز میں سنت کو زندہ کریں گے، خلاف سنت کبھی نہ چلیں گے، پھر خدا نہ خواستہ کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لیں گے، اللہ پھر معاف کر دے گا. اور بھائی اس کو عورت کو تک پہنچانے کے لیے چار مہینے مرد دیں، چلے مرد دیں، عورتیں تین دن دیں، اور ابھی ہمیں کل سے نقد تین دن کی جماعت چاہیے مستورات کی. ہم نے ظفر وال میں بیان کیا مرد عورتوں میں، وہاں جماعت نکلی تین دن کی، پھر شکر گڑھ میں بیان کیا، وہاں جماعت نکلی تین دن کی. اب یہ ناروال کے ضلع کا آخری اسٹیشن ہے، کل ہم نے آگے چلے جانا ہے. تو بھائی یہاں سے، یہ تو ضلع ہے، تو یہاں سے دو جماعتیں نکلنی چاہیے کم از کم تین دن کی. تو اب اس کے لیے چار مہینے سے لے کے ارادے فرمائیں، اور تین دن کے لیے نقد کل سے اپنی مستورات کے ساتھ جو بھائی تیار ہوں وہ اپنے نام پیش فرمائیں. مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا وہاں کالی والی مسجد میں، وہاں سے شبھ لائیں سارے کے سارے. اور ابھی بھائی جو تیار ہوں اپنے نام پیش کریں مستورات کے لیے. بولیں دعوت، اس کے بھی ذہن پہ چوٹ پڑے گی کہ پہلے تو یہ کھلی ہوتی تھی اب کیوں بند ہونے لگی. تو یہ اگر آپ بھائی کر لیں تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، کریں گے نا. اور اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کریں، تاکہ ہمارے بچے بچیوں کو بھی پتہ چلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. درود شریف پڑھیں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وصل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے